Very good like Alex, Ovics, Ryan, meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig, ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast. Üdvözöllek benneket, sziasztok. A legjobb beköszönés egy... Annyira bekészültem. Látjuk egymást, Lali beintett, mint a profik, és elszúrtam. Beszámoltam, de nem igazából, így tulajdonképpen a így akartam, ez a 187. podcast! Yeah! Ja nem? És öregem, de ezt kellett volna csinálni, és így Balást így nézem, így fenébe már, miért nem veszik ki a zöld hátteret mögülem? Nem veszik ki, már beletörődtem. És így ilyen kis így ül, és így nem veszik ki. Hiába vettem 70 ezerért webkamerát. Én beletörődtem. Ahol kell, ott nincs meg, ott annyi a lényeg. Win-win Balázs. Viszont azt akartam, köszönöm szépen, hogy megerősítetted. Tehát, hogy így azt akartam mondani, hogy jövő héten nem Balázs fog jönni. Nem, tehát Balázs, hol van az a dísz, amit a... Köszönöm szépen. Ezt nagyon legyen egyértelmű, hogy a valakinek egy születésnapi ajándékkal készültünk. és Dév azt mondta, hogy ő ezt kéri. Ezt kéri karácsonyra. És így tényleg így meglepődnél, hogy tudod így a feleséged szülei, a szüleid, a testvérek, a rokonok, nagybácsi, mindenki, tudod így összegyűlik ilyen, nálatok ilyen igazi ilyen amerikai... Ott feküdnél, igen. Igen, az a baj, hogy én nem szeretem az értetlen embereket. Meglepolt, mert hogy ezt kértem, de azt kértem, hogy csak ez legyen rajtan. Ja! Ennyit a family friendly-ről. Tehát így meg is oldottuk a dolgot. Engem itt azért nem lehet látni, Alexis. Mert nagyon jól érzem magam, és nem kell lesz elmennem hasmenés miatt WC-re nagyon gyorsan. Lali az Oculus Riftet mutogatja. Jó van, azt szeretném kérni, hogy mindenki dicsérje meg Lali Oculus Riftet, addig van, mert nem bír magával. Nagyon király az Oculus Riftet, de... Annyira tényleg, zseniális, 50 percen ezt mutogatja, valaki szóljon már neki, hogy nagyon jó, mert igen, majdnem, majdnem olyan király, mint ez. Nem, az cool. Egyébként Balázs, az így, akár azt is lehetne, úgy is lehetne olvasni, hogy koal. Igen. És akkor ilyen Jockey Ewing. Az oil, ez nem szennyed bányászott, hanem odajött, állat. Igen. Ja tényleg. Lehet, hogy Duke csak elírták. Igen. Tényleg ő. Ja tényleg, hát persze Texas, meg minden. Természetesen itt van Alex, csak képe nincsen. Azért nincsen képe, mert Lalinak hasmenése van. És késő. Ja, ez így volt. És képtelen volt bekapcsolni. Ne kenjük a matériát, srácok, ne kenjük a matériát. Ilyen szó vicceket tol, nem? Nektek is van egyébként? Igen, és mindenkinek van egy olyan barátja, aki még gyengébbeket tol, mint ő maga. Az a baj, ha nincs, akkor te vagy az. Igen. Ja, ez a... Igen, ez, hogy így... Egy baráti társaságban mindig van legalább egy paraszt. De hát nálunk nincs is ilyen. De van egy rossz hírem, te vagy az. Van egy rossz híre, nekem is. Tényleg mi a prostóbb egyébként így az élő podcast alatt, zabálni vagy játszani? Szerintem a játékot zabálni, mert játszani mindig játszik. Igen, játszik mindenki. Természetesen nem fogok destinizni, és nem azért, mert este 11-ig maintenance van. Hanem kollegiális tiszteletből. Értjük. Én is megértem magamnak, hogy nem fog zeldázni. Hát ennyit érnek az ígéreteim, gyerekek. Ezért nincsen kameraképe Alexnek, most már rájöttünk. Neked van switched? Van. Van two switch, nincs meg, azért rakott szar az a játék. De nem az. Annyira szeretnék egy switch, és itt vocilálok már. Ugyanezt csináltam, és azt kell, hogy mondjam, már kijött rá két játék, szerintem ugorj bele. Ne! Hogy van? Hogy vagy? Egyébként... Jó, három, tényleg. Most öt olyan játék van Switchen, amiért egyesével meg. Ez a húszkodós, nem? Tehát és azon van itt egyből. A húszkodós, a dobálós, az öntős. Na, A izét nem bántjuk. A golfot senki nem nyúl. Alex, fiú, még nem meséltél el a golf játékról. Mesélj már egy picit. Jó, kap be. Egyébként torz a hangod. Nekem? Aha, igen, csak úgy mondom. De nem csak a hangod, hanem hogy a tested is. Torz a hangod, meg az életképed is. Meg az is. Hát Kaveri gyakorlatilag egy hűtőből beszél. A Switch-re, mint Mac-re. Hűtőből beszélek, akkor lehet, hogy esetleg kilépek és visszajövök mindjárt. Figyelj, Dev, én csak annyit tudok neked mondani, hogy ha nagyon szeretnél egy Switch-et, akkor eladod 2 kilóért. Nem, akkor vegyél. Aláírva. Mert én mindig akartam egy Switch-et, de mindig úgy voltam vele, hogy hát most van az az egy játék, meg és így vettem egyet, és mondom, úristen, mit hiányoltam eddig? Hát megvan mit. Igen. Hát ez a golf. Hát megkülönött már. Egy darab, de egyébként az, hogy... Na, sokkal rosszabb a hangot, Kaveri, gratulálok. Hú, Labi, mit csináltál? Elmentek a képek egy helyre. Nekem most... Kaveri kilépett gyakorlatilag. De már visszalépett az úton, jó, hogy a livestreamet nézett, Balázs. Azt nézem. De érted, most milyen a hang? Mi vagyunk a... De sokkal jobb, mint amikor telefonon voltál. Hogy nem lehet, hogy megint a webkamerát használja? Nem tudom, mindjárt kiderítem, beszélgessetek csak. Nem, annál jobb. Annál de nem viheted el a pálya végéig, Kaveri. Most kell megoldani. Nagyon nehéz. Na, szóval én tökre értem egyébként, hogy valakinek nem jön be ez a Nintendo dolog, mert egy... Nem, most, én nem most tudok egyet érteni azzal, akinek nem tetszik se a Super Mario Odyssey, se a Breath of the Wild. Az nekem nem barátom. Az neked nem barátom? Én tökre megértem, ugyanakkor viszont iszonyatosan akarok zeldázni, de nagyon-nagyon akarok zeldázni, és most van egy csomó olyan játék, amit meg azon kívül is nagyon szívesen játszanék rajta. Amellett, hogy a Nintendo az végre valakit megtanítottak angolul, hogy beszélhessen a third party cégekkel, úgyhogy most már meg fognak jelenni a third party játékok, sőt, meg is jelentek third party játékok. Third party játék van most már, hát a... Képzeld el, hogy leverte a Zelda. Nagy rakás 3. De igen. Nem, egyébként szarig van már vele a store, ezt most viccen kívül mondom, így szoktam nézegetni. Nem fosik, Alex. Fosik. Igen. Na és tehát teljesen tele van most már vele a store, és azt vágod, hogy megelőzte a Zeldát, meg mindent a Stardew Valley, amikor kijött. Igen, a Stardew Valley. Eladásokban, megelőzte a Stardew Valley az összes Nintendo-s játékot. Sirius semmi más nem játszik. Ott van a Zelda, ott van a Mario, ott van a Mario Kart, és ő Stardew Valley-zik. De mi Switch-en? Ez ennyire jó egyébként? Azt mondják. Maradjuk annyiban, hogy nekem megvan PC-n. Hallod, megvan PC-n, és beletoltam 150 órát, és aztán most megvettem Switch-re. Tehát ennyiben maradjunk a Stardew Valley-ban. De mondjuk nem nagyon játszottam vele. De igen, akartam mondani, tehát a golf, sorry, az... Egyébként zseniális ez a játék, de... Még nem meséltél róla, majd meséltél. Igen, még nem meséltél. Milyen remek ötletek az, hogy vissza lehet menni a módba, és lehet golfozni a módba. Ezt még nem mesélted, úgyhogy... Hát figyelj, hát végül is, ha azt nézed, a Fallout végig erre épül. Hogy csak golf nélkül. Nem golfozol a módban? Visszamész a nem létező módban, és onnan elmész a nem létező jövőbe, hogy azt elövöldözhess. Mondjuk ez így szimpatikusabb, mint golfozni, mindegy. Hát megmondom, mondjuk a kőkorszakban azért golfoznék, na. Hát az... Kőkorszakban golfoznál? Egyébként meg a Himaláján, mert olyan is van. Na de hogy mert a Himaláját, tehát én az tök jó, mert ha elfogy a labdád, akkor mehetsz haza. Na de hogy... De és hogy hol ütöd be egyébként? Hol ütöd be egyébként a Himaláján, hogy vannak a lyukak? Van ilyen... Tehát hogy nem látom, hogy átütöd a zöldbe, érted? Mert hogy nincs zöld. Hát de van ki zászló a luk felett. Jó, értem, lebeg. Meg egyébként, tehát azt vettem észre, hogy ebben a golfos játékban nagyon ritkán golfozol sportszerűen, és inkább questezel, meg ilyen hülye küldetéseket csinálsz. Meg ilyen sztori is van. Ha már golf sztori, mondjuk, ez meglepő. De ez nem vesz rá téged, Alex, hogy kipróbáld élőben is a golfot? De én nagyon szeretném, de én mindig nagyon szerettem volna. Én azért is vettem meg ezt a játékot, azt nem tudtam, hogy ilyen jó, csak így golf, és így megvettem. Miskolc körül golfpályákon például. Hát Miskolcon... A minigolf és a golf az sokban különbözik egymástól. Micsoda? Csak annyiban, mint a... Mint befektetett a, energia, mondjuk. Mi szoktunk cségozni, meg az e-sport. Ha. Én inkább a kommandósokat mondanám. Igen, igen. Egyébként ott Diósgyőr, az felétek van, nem Alex? Ja, ja, nincs messze. Ott van egy jó golfpálya állítólag, ott a lakótelepnél van kialakítva, és úgy van megcsinálva, hogy elütöd a zászlóig, és útközben aha. Hát ez szerintem is érem meg dolog. RNG, vagy eltűnik, vagy nem. Eltűnik a labda útközben. De majd izi, nyitsd ja. Azt lootboxból. Nyitd az lootboxból. Olyan labdát, ami nem törik el, meg skines is. Skines labda, és de az mi durva, csak hogy egy kicsit szakmázok, most Diósgyőrbe fölépül majd az új stadion. Lehet tippelni, hogy hány év alatt hordják el. És azt is te építed majd? Mert egyébként jó visszajelzések voltak, hogy mióta megépítetted Szombathelyen a stadiont, azóta nyert a csapat. Igen. Nekem Diósgyőrben két nagyon fontos dolog van, amit így gyerekként... Na azóta a Fradit meg a videótont elverték. Tudtam róla. Az a Kisgergei fatyizó, meg a Diósgyőri vár, amiben voltam egyszer is. Fatyizó, meg a Diósgyőri vár, amiben voltam egyszer. Elnézést kérek, hogyha szóltak volna nekem arról, hogy itt magyar fociról kell beszélgetni, vagy tudni. Akkor nem, akkor nem jöttem volna. Nem kell, én is csak azért tudok róla, mert ott voltam, tehát... Úgy beszélsz, mint hogyha olyan nehéz lenne. Megy az a golyó, azt így megrugod. Jaj, a fa! Kb. Ennyi, egyre tudok focizni, köszönöm szépen! Én ilyen nagyon random, nagyon mély részleteket tudok a fociról, mert a fiatalabbik bátyám sportújságíró, és ő iszonyatosan vág mindent. És de a fociról így ilyen... csak vagy sportokról is? Sportokról így általánosságban, és rendkívül szenvedélyesen és lelkesen tud beszélni róla, és megvan neki az a kvalitása. Tudjátok, milyen az, amikor valaki úgy tud enni olyan jó ízűen, hogy megjön az étvágyad, és éhes leszel. Na, ő így tud beszélni dolgokról, hogy így megjön hozzá a kedved, és így elkezd érdekelni, még hogyha egy olyan témáról is van szó, ami egyébként baromira nem érdekel, és így megmaradnak benned ilyen tök random részletek. Aha. És... Ez az összes foci tudásom, amit általában azoknál a random, tudod, a férfi beszélgetések, én a kocsikhoz nem értek, és a focihoz nem értek, viszont megmaradnak ilyen random részletek, amik pont arra jók, hogy ilyen kis jokerként be tudom őket dobni azokba a beszélgetésekbe, ami... Hát ugye teljesen inkompetensnek. Teljesen inkompetens vagyok, és kurvár nem érdekel. De... A fórumban akkor... lehet olvasgatni, hogy kell fociról beszélni. Igen? Nem, mintha tudnék ilyesmiről. Egyébként valóban van ilyen, hogy... Nekem kedvenceim az autók, a futball, és mindenféle ilyen sör, meg ezek a dolgok. Jó, majd értesítünk mindenképpen. Autók és a videójáték amúgy is kockáknak való. Meg, ja, a meg gyerekeknek. Meg gyerekek, és dedós is, igen. Dedós. Érted, és nekünk ilyenek a problémáink, közben Lali hátradőlve hallgatja. Simogatja az Oculus Riftet. Valamelyik csillagászati értekezést, nem minket. Pályafutásom eddigi legszebb bókját kaptam egyébként a chatben, csak épp nem akartam megszakítani a kedélyes beszélgetéseteket a stadionokról. Valaki úgy hívott, hogy low budget Nessai. Hát azt most typóra meg mindenki azt mondja, hogy izé, hogy cheap Nessai, vagy nem Nessai, hanem... José. Ő az izé, olcsó José, hát... Ja, a Tesco José, azt mondták rá. Tesco José, rám miért nem mondták sose, hogy én mondjuk a Tesco Molnár Krisztián? Nem tudom, de papíra már mondták azt, hogy izé, olcsó Alekszovics, ami azért engem meglep. Olcsó Alekszovics? Aha. Az egyébként szerintem kifejezetten vonzó valakire tud, tehát ha valakihez lehet hasonlítani. Hát mondjuk azért nem tudom, hogy örülnének-e neki. Mármint mert? Hát mondjuk a Molnár Krisztiához hasonlítanának. Hát nem tudom, nem örülnék, de... Igen, tehát... Ja. Én azt a napokban tudtam meg, hogy kicsoda. A Molnár Krisztián. Aha. Te a Lotkever és ilyen embereket hívsz a podcastbe, komolyan. És eddig... Nem, az én ötletem volt. Milyen bolygón éltél? Nem tudom, de az a sportos videó, azt én nagyon szeretem. Én ezt az egészet így nem, meg nem találom annyira viccesnek, de, de azt a sportos, azt a sportközvetítést a színugrókról, vagy hogy hívják ezt? Műugrókról, hát azt imádtam. A színugró, az milyen lett? Igen, de az paródia videó, az már más. Igen, az paródia, azt nem ő csinálta, de pont azért tetszik. Azért nem is jó, igen, sajnos. Mármint nem, ti szeretitek az ilyen, ilyen dolgokat, én azt tudom, mert... Hát... A cringe-et. Igen, tehát ti szeretitek ezt az underground videó tartalmat, én annyira nem. Én semennyi trash-t nem fogyasztok. Az feltételezni, hogy van szabad időm. Igen. Én nem egyébként trash. Én egyébként úgy vagyok vele, hogy időszakosan szoktam. Tehát vannak ilyen... Időszakosan, folytonosan, úgy érted? Vannak ilyen fellángolások. Igen, de tényleg egyébként, hogy fölfedezem... Az van, hogy a trash-sel ugyanaz, mint a lapos fölcsoport, hogy egy idő után rettentő irritáló. Tényleg. Tehát egy ideig vicces, és egy ideig szórakoztató, utána már inkább csak így nagyon kínos. Vannak ilyen guilty pleasure youtubereitek, akiket néztek? Persze. Vagy content creator-ön? De ez az, ezt mondom, hogy nincs. Nekem sose Balázs. Volt, és nem értem, mi ebben a poén. Dehogy nem. Még ki volt? Hát az a hosszú hajú csávó, ne haragudj, akit mondtál, az ilyen guilty pleasure kategória. Hosszú hajú csávó. Igen, igen. Tehát annak, aki láttam egy-két videóját, hát az... Na. Tehát az minden csak... Micsoda? Hát most már nem tudom a nevét. Mert... Mi volt a videóban? Én ezt most tudni akarom, mert én ezt nem... Nem esik most hát, őkire. Hát ilyen vicces videókat csinált, de ilyen groteszk kategóriában. És mondtad, hogy mennyire király, meg mennyire szuper. Nem tudom, majd elküldöm neked, fogalmam sincsen. Hosszú hajó. Dave, téged hát gondolom, közben nem az Ethan meg az Ila, mert az neked is tetszett. Engem leüregem, mert nekem is. Klippen nyomom. Leöreg embereztek tényleg. Aha, pedig itt hát Alexon kívül én vagyok a legfiatalabb, nem? Szerintem úgy igen. Igen. De milyen hosszú hajó, gyerek, most már irritál. Mit tudom én, hát de most erről szóljon a műsorért. De erről fog szólni, addig nem állunk fel innen. Hát ez hosszú lesz, mert már nem emlékszem rá. Amúgy szerintem összekeversz valakivel. Nem, tökre nem. Egy ilyen kicsit ilyen sátánista forma fickó. Sátánista forma fickó. Eddig. Most elkezdem nézni a feliratkozást, én szólok, ha megvan. Jó, és akkor ott van egy ilyen ilyen everybody die. Tehát, és egy ilyen csávó. Jó, hát az tök jó kontent. Van egy ilyen profilkép, amin egy babhomet van. Babhomet, nem tudom, hogy hívják. Hosszú jó csávó utoljára papit nézt. Na, hát papi! Papi, az van! Hogy nem ugrott be? Tényleg. Tényleg ti megmennétek osztani azt, hogy kikre vagytok feliratkozó YouTube-on? Persze. Meg, persze. De azt hiszem, hogy azok között nincs olyan, akit ne vállalnék. Akkor vagy bátor, ha a pornós könyvjelzőidet is megmered osztani. Már ha vannak, szerintem. Ki könyvjelzőzik pornót, tényleg? Én nem tudom, tehát annak mi... Egy régi jó nosztalgikus pornót megnézni mindig jó. Nosztalgikus? Szerintem ez az ajtó, amit így résnyire kinyitottunk, bekukucskáltunk rajta, és most így visszazárjuk. Nem tudom, de az, amikor a Pornhub kiírta április 1-én, hogy most... Hogy kiért, hogy április 1-én, akkor mostantól automatikus Facebook megosztás bekapcsolva. Szerintem az volt a legfaszább. És két gomb volt, ez a kösz már vártam, meg a mi a szar? De Dave milyen ügyesen visszacsukta ezt a képzeletbeli ajtót, amit Alex gyakorlatilag páros lábbal... Én imádom az ilyen ajtókat. Páros lábbal szállt bele. Imádom az ilyen ajtókat. Na figyelj, nem, akkor... Hallod, én nem bekukucskálok, én bele rohanok. Szinte velem az a nézzük be! Alex, kérjük bekapcsolni ehhez a kamerát, ad egy, ad kettő, azért maradjunk családbarátok, jó? Igen. Jó, vicceltem. Tehát figyelj, én mondom... Ez esetben a Pornhub nem létezik? Nem. Létezik egy párhuzamos univerzumban. De megkérdezi, hogy elmúltál-e már 18, nem? Tehát beton biztos a biztos. Rá kérdezi, hogy nem is elvisz a Nickelodeonnak a honlapjára. Hibátlan a Pornhub biztonsága. Abszolút. Na mondom, én kikre vagyok feliratkozva, 9to5Mac, szerintem ezt mondom, hogy a csatorna. Brandon Lee. Brandon Lee? Brandon Lee, de tényleg. Broad testesekre, Neistatra, Christian Maté, ő egy francia videós csávó, Creative Ryan, Dobri Andor, Drone 24, Drone Valley, DSLR videó, MLP, Fanmade Maker, Flex. MLP? Így, aha, MLP, ez zene csatorna. Fanmade Maker, Miley Flex. Fanvidgix. Fanvidgix. Hoffmuller Walter, IT Shock. Ja, megvan a Fanvid, az az a Grotex csatorna. Jonathan Morrison, Just Widman, mondjuk, hajrá Widman. Nem tudom, hogy ez a KV, vagy nem tudom, hogy kell ejteni a csávot, ezt az angol kínai származású fotós csávot. Craig Adams. Kai Wong szerintem. Ja, nem. Hát, de lehet, igen. Retrosak, Peter McKinnon, Sarah Dici, hát Techoltár, Agropanda, Travel Fields és YCA Imagine. És éjjeli vakond, ennyi. Tehát ahogy egyébként nagyjából van mennyi három magyar, akiket így nézek, és fel vagyok rájuk iratkozva. Én nagyon kevés YouTube videót nézek valójában, akit folyamatosan követek, az a Watch It Played, aki egy végtelen aranyos ember, aki társasjátékokat magyaráz. Zseniálisan csinálja. Baromi jól magyaráz, meg itt tök megnyugtató a hangja. Az én ASMR, nem? Tehát ezt így este berakod, és így bealszol rá. Az nagyjából a Star Wars Explained, ami zseniális, egy srác Star Wars-os triviákat magyaráz el, tök jó hangja van, nagyon-nagyon végtelen tudása van a lore-ról. És ez egy csatornát ezzel kontenten meg lehet tölteni? Meg! De fura volt ez meg. Meg. Hát 400 000 feliratkozója van, tehát nem annyira major. Aztán. Magyarok közül, akit nézek és nem mondtatok, én fel vagyok irakozva papíra. Ja, mondjuk papíra én is, nem tudom, hogy milyen. Ja, meg amit nagyon követek még külföldi, az a Geek & Sundry, ami szerintem az egyik legfaszább cucc a földön. Hát a Geek & Sundry az egy gyűjtőcsatorna, különböző nagyon-nagyon geek műsorok vannak rajta, és így a műsorok között a műsorvezetők így átjárogatnak egymáshoz, meg ilyen nagyon híres emberek járnak hozzájuk. Onnan a Geek & Sundry-n fut a Tabletop nevű műsor, aminek a Fun with Geeks az ilyen nagyon cheap knock-offja. Körülbelül, mint én Nessai-nak. Magyarok közül meg a Zálatorvos, amit nem mondtatok, amit én nagyon-nagyon szeretek. Zállatorvos. Zseniális a srác. Tökéletes. Imádom a srácot. Ő egy állatorvos, értelemszerűen, aki animál, és ilyen kis animációs filmeket csinál, amiket narrál, és ezeken keresztül mutat be állati betegségeket, meg különböző ilyen triviákat magyaráz el, az állategészség tonnal kapcsolatban végül is. Zseniális, nagyon-nagyon szeretem. Hát szerintem még mindig az egyik legjobb magyar gaming csatorna, a Geekbox, de örülök. Alex. Abszolút. Kicsit hazabeszélős. Az egyik. Ilyenkor mindig azt kell mondani, az egyik legjobb. És akkor így tulajdonképpen senkit nem bántottál meg. Nem, a legjobb. De mindenki tudja. Ja, így? Ja, oké. Okay. Akkor bántsunk mindenki. Na, úgyhogy ja. Balázs? Hát én az összes fontos csatornára föl vagyok iratkozó. Hát azt gondolom! Például a Kamerira. Megértem. Még a Metalexovicsra is szerintem. Hát nem, mindjárt majd nézem. Igen, Kaveri, Metalexovics, kérlek szépen. A Good Like, az öreg Good Like. Kodiak, természetesen. Van egy olyanunk, hogy Thomas Sanders, azt nem tudom, hogy ismerőse bárkinek. ő ilyen vájnokat csinál, egy ilyen amerikai srác. Nem? Nem? Nekem megvan. Ez aki beugrik az autóba. Igen. Ott vágom, igen. Aztán van egy nanám, természetesen. Widman, aki egyébként most posztolt Facebookra. Hosszú idő után. Van egy olyan, hogy Kainátor. Az megvan? Nem. Nem? Ez egy ilyen ausztrál gyerek, aki gameplay videókat csinál, és vicces. Aztán van a Failu. Nem tudom, hogy az... Valaki? Senki többet harmadszor? Nincs meg. Az meg egy finn gyerek, ő cheat játszik, és abból csinál vicces videókat, és egyébként sírva röhögős. És kb. Trollkodásokról szól az egész. Úgyhogy nekem ez azért tetszik. És tudsz ezzel azonosulni. Igen, tudok azonosulni. A Geekboxra is föl vagyok iratkozva, fene egye meg. Pingvinharcos. Pingvinharcos, Sirius, ugye? Hát persze. Az öreg Sirius. Fun with Geeks. Azt meg minek? Úgy se tölt fel videót. Fun Widmaker. És a feltölt is tutira nem azt, amit én akarok. Flex. Flexre is vagyok iratkozva, természetesen, az öreg Flexre. Én is, bár ugye nincs már nagyon tartalom. És hát aztán itt jön a fertő. Van egy ilyen fertő kategória. A Sodi vlog. Nem, várjál, van egy olyan, hogy Hihetetlen magazin, az megvan? Jaj, ne! Balázs! Több, mint trash. Van egy olyan, hogy Hihetetlen magazin. Figyelj, akkor... te nagyon csöndben maradtál, van-e Guilty Pleasure YouTube csatorna, amit nézek? Hát ez a Guilty Pleasure, tehát ez abszolút a Hihetetlen magazin, az eszméletlen, hogy milyen baromságokról tudnak beszélni. De várjál, ha ez az ilyen olyan szintű, mint a mindmeghalunk.com. Igen. És halál komolyan beszélgetnek róla, az a durva. Aztán... Itt volt a napmaglátó csávó is. Igen, a napmaglátó csávó is ott volt. Meg van egy olyan csaj, aki ilyen egyiptomi, meg mit tudom én, meg sumér, meg ilyen mondavilágból hoz mindenféle témákat, és akkor arról beszél órákig. És benne az a fán, hogy ő régen egy ilyen full ilyen újnyilas csapatnak a vezető személyisége volt, és mit tudom én, 10 évvel ezelőtt, ha rákeresen a nevére, akkor így megtalálod, ahol ilyen izében, ahol ilyen barna ingben nyilatkozik éppen a kamerának, tehát nagyon kemény. És közben így... Az nem a Diana? De. Jézusom, Balázs, nem mondod. De, ez a bácsfi Diana, így van. Jó, csak most már erős Diana néven nyomja, nem tudom egyébként, hogy most nevet változtatott, vagy volt olyan állat, aki elvette. Fingomig. Aztán természetesen a Sodi játszik csatorna, mindenki csak bátorítani tudok, hogy iratkozzon föl. Kegyetlen, eleve a content kegyetlen, illetve hogy hát én bátorkodtam erről egy paródia videót csinálni. Tudom, hogy ez a legalja, de megcsináltam, már mindegy. És akik odajöttek kommentelni, de nem az, hanem hogy akik odajöttek kommentelni, hallod? Az valami kegyetlen, hogy mekkora két elmebeteg odajött őrjöngeni. És hát ezt akkor... mesélj már el. Még a videó alatt, ha megnézitek, látható egy-két komment, nagy részét már nem tudom, hogy törölték, vagy jelentette őket valaki, és azért nincs ott a komment, de valami hihetetlen off-topic témába elment az egész beszélgetés, és főleg egy vagy két ember csinálta ezt ott, és hogy mondjam, tehát minden előkerült, hogy a kommunista világrendszer az miért volt jobb, mint a mai burzsúj. Mi volt ez a burzsúj kapitalista, szélső baloldali, liberális fos, tehát körülbelül ilyen szintű kommentek. És hát volt ott felváltva, fenyegették egymást a kommentelők, illetve néha engem egy szájbarúgással, vagy az anyám felrúgdosásával. Úgyhogy hát valószínűleg nem voltak teljesen képben arról, hogy én mivel foglalkozom, meg mivel foglalkoztam. Te, akkor ez megérte ez a videó, nem? Igen, tehát abszolút, bepörgött, de egyébként abszolút. Ez olyan, nem tudom hova tenni, tehát a mai napig nem tudom hova tenni, hogy ezek az emberek honnan kerültek elő, meg hogy miért voltak ennyire, hogy mondjam, ez tényleg a dühöngő elmebeteg, tehát olyan kommentek voltak, ami ilyen fixen Molnár F. Árpád, érted? Nagyon durva. Szerintem csak irigykedsz, Balázs, hogy te ilyet nem tudsz. Micsodát? Ja, ilyen kommenteket? Igen. Ezt a szintet nem tudod. Ha én ezt tudnám, hallod, szerintem nekem semmi bajom nem lenne az életben. Igen, igen. Jobb naivan nem igen. tudni arról, hogy ki is lakik az internet seglyukában. Igen. Mert csak néha igen. bújnak elő tarpik szorosan, de akkor de egyébként halál jó összekoszolnak mindent. Csak mondom egyébként, hogy az ember, aki megfenyegetett a szájbarúgással, az nem messze lakik tőlem. Tehát én már tudom a nevét, a lakcímét. És lehet, hogy meg is látogatom, és számon kérem, hogy hát hol a szájbarúgás, jöttem érte. De nem tudom. Szóval, na. Nem tudom, hogy ez... Tehát nem tudom, hogy... De egyszerűen nem tudom, hogy emberekben ilyen fokú indulat, hogy indulhat el egy kommentelés során. És alapvetően egymással volt bajuk, tehát a kommentelők alapvetően egymással voltak csatában, és teljesen off-topic. Tehát, hogy nem a videóról szólt a beszélgetés, hanem minden másról. Mondom, nem is tudom, hogy ki, mostanában beszélgettem, nem is tudom, hogy már kivel, és arra jutottunk, hogy a lehető legnagyobb probléma, ami így a globális társadalomban jelenleg van, az, hogy az emberek nem tisztelik egymást semennyire. De hát igen. És minden ebből eredeztethető. Ha őszintén tiszteled azt, akivel te bármiféle interakcióban lépsz, akkor onnantól kezdve azok a problémák, amik gyakran felütik a fejüket, hogy ennyire jól működik a gyűlöletkampány, meg miért van bullying, meg ilyesmik, azok egy az egyben megoldódnak. Hát valószínűleg igen. Csak nincs ez meg a társadalmunkban. Tehát, hogy mindenki ez teljesen... a hétköznapokban is jelen van, teljes mértékben. Fú, én ezt nagyon, nagyon nehezen viselem. Nagyon nehezen viselem, ez a mérhetetlen mennyiségű negatív energia, ami ezekből árad. Én nagyon-nagyon szeretem az adminjaimat, mert a legkisebb jelére azonnal lecsapnak és kigyomlálják az összeset, és így nincs ideje búrjánzani ezeknek a kommenteknek, mert nekem effektíve lelki fájdalmat okoz, hogy unrelated témákban egymást ölik az emberek, amikor nem kéne. Mert nyilván majd jön egy polgárháború, amikor muszáj lesz, és nyilván én is örömmel fogom majd fegyvert, nem arról van szó. De amikor nem kell, akkor miért nem lehet békében, nyugalomban, de figyelj, tipikusan ilyen a politika. Tehát most bármilyen szinten a politikán összevitatkozik két ember, egy 10 perc, tehát hogyha két nem teljesen intelligens ember van a vitában, de egyébként még néha akkor is, 10 perc és elkezdődik a büdös Fidesz bérrendszerzés, a balliberális hogy hívják, kommunistázás, tehát olyan szinten, és 20 éves emberek, érted? Tehát 20-21-22 éves emberek, akik életükben nem láttak kommunizmus. És lekommunistázza a másikat, azt se tudja, hogy miről beszél. Jó, de mindegy, nem akartam belemenni a politikai részébe a dolognak, főleg azért, mert nem tudom, hogy ti hogy gondolkodtak, még nem ismerjük egymást, hogy tudjam, hogy ti hogy gondolkodtak, és lehetséges, hogy én vagyok itt az utolsó kötött szoknyás liberális hippi. Az utolsó lépcsi, ezt akartam mondani. Szerintem az a legfosszabb az egészben, hogy mármint abból, hogy ilyen modernek vagyunk, meg mit tudom én, hogy nem kell feltétlenül egyetértenünk valamiben azért, hogy mondjuk jóba legyünk. Igen. Tehát, mint tudom, én szerettem a spagettit, te utálod a spagettit, és akkor attól még amúgy lehetünk jóba, tehát ez benne a szép, csak hát az sokszor nem működik. Szerintem ránk abszolút el lehet mondani, így mindannyiunkat beleértve, hogy mi abszolút különböző világnézetű, meg társadalmi helyzetű emberek vagyunk. Szerintem is, és szerintem. Itt dumálgattunk, és, jól érezzük igen. magunkat, stb. És amúgy meg tehát élőben is, ha én találkozom bármelyik kötökkel, kivéve Lalit, mert nem ismerem meg, akkor... Csak akkor, amikor papírral kell rámutatni. Nagyon könnyű lesz, egy Oculus Rift-es póló lesz rajta, és egy Oculus Rift lesz így a fején feltolva. Igen, úgy lehet majd megismerni, én megyek utána, és így próbálom így lenyúlni. Igen, hozzám is csak azért nem jöttek oda Play IT, mert nem ismerték meg az arcomat. Még úgy, de simán osztogathattad a cover is. Ja, persze, hát az alap természetesen. Igen. De nem egyébként, tehát mi ugye olyanok vagyunk, hogy nem csak itt tudunk beszélgetni, hanem élőben is tudunk beszélgetni. Tehát most független attól, hogy a coverivel én találkoztam legutóbb, és attól függetlenül, hogy mind a ketten valamennyire rohantunk, meg ugye én már korábban, tehát régebb óta kim voltam, mint ő, ő meg még színpadon is volt, tehát hogy mindenki hullafáradt volt, de mégis azért volt egy negyed óra, fél óra, amikor beszélgettünk, meg mászkáltunk együtt, meg mit tudom, amikor Marci is csatlakozott, tehát azért igen. Mondom, hogy ez nem ezen múlik. Hát, meg tehát az internet és a Facebook világában az a csodás, hogy mindenki azt gondolja, hogy bárkit is érdekel a véleménye. Ja, igen. Mert ugye, ez a legjobb. Igen, tehát onnantól kezdve... Mert figyelj, régen mentél az utcán, nem mentél oda magyarázni. Vagy de most se mész oda magyarázni. Igen, de ma is megvannak azok az emberek, akik oda mennek és fárasztanak a hülyeségeikkel, igen, de azért nem abszolút. Volt ez, hogy így ott álltál, és akkor oda mentél hozzá, hogy figyelj már, képzeld el, hogy a zsidó összeesküvés, hogy mi van, hülye vagy, hát hagyjál, megyek a boltba, visszaváltom az üvegeket. Tehát, hogy így, ilyen nem volt. Most viszont, ugye van mondjuk van például egy poszt, vagy van egy YouTube videó, elküldöd ugye a bejegyzésedet, a hozzászólásodat, és tulajdonképpen te kimondtad magadból. Igen, kinyilatkoztattál, igen. Kinyilatkoztattál, de akkor is valójában a kutya nem olvasta el, vagy senki le se tojta, de úgy érezted, hogy te most... Te most megmondtad. Oda mondtad. Igen, igen, most megmondtad. Nézd be, és mondod a feleségednek, barátodnak, hogy fú, te hallod, olyat igen. Kommenteltem, most aztán a liberális, fasiszta, náci, hú, most aztán az egész igen, világ, és hogy megváltozott. Tehát ebben az benne van, ebben az a szörnyű, hogy én ritkán értek egyet Tomkettel, mert alapvetően nem szoktam. Különböző személyiségek vagyunk, mondjuk ezt. Igen, mondjuk. És, jaj, milyen PC vagy! És ugye, mert most muszáj, mert most látják a fejemet, érted? Most az a legjobb, hogy vállalom a véleményemet. És ő mondott egy olyat még, nem tudom, podcastbe vagy lehet, hogy pont itt a podcastban, a letiltott adásban, hogy az egyik legnagyobb baj az internettel, hogyha valaki eléül, és be tudja kommentelni a véleményét, meg el tudja mondani mondjuk egy kamerába a véleményét, ez főleg nekünk szól, mert ugye mi vagyunk, akik produkáljuk. Akkor onnantól kezdve az az ember megvan rója győződve, hogy az ő véleménye fontos, és hogy az ő véleménye számít. És tulajdonképpen ez a legnagyobb baj, ha belegondoltok, tehát ebben a részében teljesen igaza van, hogyha valaki oda kommentel egy fórumra, akkor ő azt hiszi, hogy számít az a vélemény, amit ő odaírt. Meg hogy fontos az a vélemény, amit odaírt. Sokan csak azért kommentelnek egy fórum topikhoz, hogy legyen, tehát hogy az ő véleményük is ott legyen. Lehet, hogy ugyanazt mondják el 25-ször, mint amit már előttük a 100 emberből legalább egy tucat, de attól még ő oda kommentel, hogy lehessen látni, hogy őnek is ez a vélemény. Figyelj, faterom, múltkor... Bocs, csak egy másodperc, csak mert ez ehhez fűződik, így faterom mondja, hogy az a problémája Facebookkal, hogy ez nem szól másról, csak hogy tele van ostoba beszélő fejekkel. és ez alatt azt értette ő is, amiről ugye beszélünk is, hogy nincsen párbeszéd. Tehát, és nem érdekel, hogy... Tehát igen, mindenki elmondja a véleményét, meggyőzni. Ennyi. Igen. Igen. Most én. Nagyon ritkán alakul ki effektív párbeszéd. És szerintem ez nagyon fontos lenne. Mert nyilván a Facebook algoritmusa is úgy működik, hogy minden oldalhoz csak a saját oldalának a hírei jutnak el. Persze. És innentől kezdve nagyon kevés ember van, aki veszi a fáradtságot, és átkukkant egy kicsit a falnak a másik oldalára, hogy egy teljes képet alkothasson egy bizonyos témában. És ez nyilván probléma, de a legnagyobb probléma az, hogy nagyon kevés embernek van egyáltalán affinitása ehhez, vagy gondolja úgy, hogy ez egyáltalán fontos lehet. Ez, hogy mindenki el van a kis mikro- meg makro környezetében a saját kis gondolataival, és aztán szép csöndben elégedetlenkedik, vagy a háztartásbeli kommentelő pedig egy minyonos kép fölé odaírja, hogy ez meg az rohadjon meg. Tehát, igen. Hogy így nagyjából ennyiben kiismerül az egész. Igen. Ez. Na de mindegy. Várjál, Dév, alapvetően szerintem az a probléma a Facebookkal, hogy ott kialakulnak párbeszédek, csak egy olyan szinten, hogy nem, hogy egymást meggyőzni nem tudják, de egymásnak az alapvető tiszteletet nem adják meg. Ez így van, de nem is akarják egymást valójában meggyőzni. Meg megmondom őszintén, hogy mindegy, ez most már nagyon, nagyon politikai lenne, úgyhogy ki látta a Ready Player One trailert? Én láttam, és én nagyon, nagyon izgatott vagyok. Ki olvasta a könyvet? Én. Jó, hát akkor beszélgessünk. Akkor beszélgessünk. Te izgatott vagy? Nem félsz nagyon? Nem, mert nem tetszett a könyv. Mert kéne? Nem tetszett a könyv! Nem. Nekem az nagyon-nagyon betalált. Ez az alapsztori nagyon, de túl egyszerűen volt megírva. Kicsit az volt, mint a Marsival a problémám, hogy nem, úgy éreztem, hogy nem egy író írja. Marsinak pont ez volt a varázsa, szerintem. Hát engem ezért igen, a Marsia szerintem ezt hozzátett, a Martian, én csak angolul olvastam, nem tudom milyen a fordítás. A Ready Player One, az hát valóban nem egy irodalmi remek, ahogy meg van írva, viszont nekem nem tudom, hogy pont akkor, amikor olvastam, akkor így a hangulatomba tökéletesen passzolt, vagy bármi ilyesmi. De én nagyon-nagyon szeretem ez a digitális tündérmese. Tehát, hogy igazából az elején tudod, hogy mi lesz a vége, nincs ötös nagy meglepetések, viszont tök jól fel van építve a világ, nekem nagyon tetszett, hogy minden hozzám beszélt, és nyilván volt egy csomó olyan dolog, aminek effektív utána kellett olvasnom, mert én nem értettem azokat a referenciákat, amiket Irving használt, viszont nekem nagyon-nagyon tetszett, és én az a baj, hogy valószínűleg, hogy ez probléma lesz a filmmel, mert túl mélyen érzek vele kapcsolatban. Aha. És az, hogy már itt tracerek rohangálnak, az lehet, hogy nekem már egy kicsit sok, mert szóval amellett, hogy tökre értem azt, hogy látványos kell tenni. Nem is csak a látványos, hanem ez egy ilyen geek bible lett. És ahhoz, hogy a mostani felnövekvő geek generáció számára befogadhatóvá tudják tenni, kellenek azok a 21. századi referenciák, amikkel ők is azonosulni tudnak, úgyis mind mondjuk Tracer, meg az új Street Fighterek, meg figyelj, elfér a világba, én azt gondolom. Tehát ugye a Ready Player One-nak az a lényege, hogy ez egy olyan könyv, amit te gyerekként mondjuk, érted, fantáziáltál az adott játékkal kapcsolatban, hogy de jó lenne, ha stb. Aha. És talán szerintem pont ezért is teljesen akármi elfér benne ebben a kultúrkörben, mert pont ezért, mert ez a lényege, akárhogy is nézzük. Nem, hogy a játék, mert most miért szeretnek az emberek játszani? Én azt gondolom, hogy egyszerűen azért, mert a valóságból kiragad, és belerak egy olyan valóságba, ahol a problémák checkpontonként megoldódnak. Míg az életben ez azért nagyon sokszor nem így van. Egyrészt nagyon sok probléma nem oldódik meg soha, másrészt sosem ilyen, mint a játékokban, illetve a filmekben, hogy egyszerűen csak teljesítened kell XY dolgot, és akkor utána majd jó lesz minden, mert sokszor nem lesz jó minden, sőt. Igen, de hát az Y generációhoz ez ilyen nagyon, hogy is mondjam, nagyon egyértelműen beszél az Y generációhoz ez az egész. Abszolút. És lehet, hogy ez is tetszett, és lehet, hogy ez a bajom az Oculus-szal, meg ez a bajom az egész jelenlegi VR-ral. Hogy az, ami a Ready Player One-ban van, amiért nagyon furcsálom, hogy Lali, pont te nem olvastad, mert na, az a VR. Na, az várj, tisztázzuk, tehát én a Ready Player One-t azért nem olvastam, mert akkor, amikor mondogatták, akkor nem volt rá időm, és megtudtam, hogy lesz belőle film. És én ilyenkor inkább első körbe elmegyek, megnézem a filmet, és azt mondom, hogy hú, mekkora élmény, és utána elolvasom a könyvet. És akkor ez még nagyobb élmény. Pontosan, tehát én fokozatosan élem meg ezeket egyébként a dolgokat, és nem úgy, hogy megnézem, hogy elolvasom a könyvet, majd nagyon-nagyon tetszik, majd beülök a filmre, és próbálom magamba helyre tenni, hogy de hát ezt azért kellett így csinálni, hogy az, aki nem olvasta a könyvet, és másfél órára csöppen bele, az is megkapja magáit, stb. Ebből én már kinőttem, ez nincs türelmem. Baszki, soha az életben nem gondoltam bele ebbe így. Soha. De, és de ez hallod? Zseniális, Lali, ez zseniális. Tehát ezt én egyetlenül aláírom. Mert hogyha most megnézed, meg igaz van. Ez a film, az nem jó, hát leszpoilerezi, hogy olvasod? Nem. Keveri, gondolj bele, Keveri, abba, hogy a Ghost in the Shell-ből a legutolsó mozifilmet láttad csak. És utána megnézed a rajzfilmet, úgyhogy be tudod még fogadni. Hát az utolsó mozifilm után a rajzfilm megnézése egy olyan fejberugás élménnyel jár együtt, hogy leesik az összes olyan poén, amire, meg az összes olyan utalás, amire a film csak így óvatosan próbált rámutatni, nem próbálta meg elvinni abba az irányba, mint az eredeti rajzfilm a történetet, ami kihegyezi nagyon-nagyon szépen, és itt most gondolom nem gáz, hogy spoilerezek, mert maga a rajzfilm nagyon régi. Tehát, hogy van egy androidunk, aki azon vívódik, hogy ő most ember vagy android. Mert ez a mozifilmből nem jön le, csak hogyha nagyon-nagyon belemagyarázol jelenetekbe ilyen helyzeteket. Viszont a rajzfilmben annyira zseniálisan kijön ez a vívódás, és nem erőltetetten, úgy szépen ott van, megérti mindenki, és van, aki ezt a szállat fölveszi, van, aki ott hagyja, és azt mondja, hogy ez a történet része őt nem érdekli, őt a lövöldözés érdekli, meg az akció, viszont benne van szervesen. Tehát, hogyha azt kivennéd, akkor már nem lenne 100%-os a film. Én valahol értem, viszont én nem szeretem megfosztani magam attól az élménytől, hogy én képzelek el valamit. Az nagyon-nagyon nagyon fontos. És nem megmutatják nekem, hogy én ezt hogy képzeljem el. Vissza is rossz. Igen, ebből a szempontból a testvéreimnek nagyon sokat köszönhetek, mert ők voltak azok, mind a két bátyám, akik itt sorra pakolták gyerekként a könyveket a kezembe. Úgyhogy én a Gyűrűk urát a film előtt jóval olvastam, és már így volt egy kialakult képem arról, hogy én hogy képzelem el ezt az egészet, és akkor nyilván ezzel jár egy ilyen egészséges sznobizmus, hogy ez nem így volt, mert igen, az a bal kezére húztam. Mikor valaki azt mondja, a gyűrűt és baromira nem a jobbra. Igen, és akkor egy eltartott kis ujjal teázva lehet mondani, hogy igen. Te csak a filmet láttad. De hogy... De a könyv az azért jobb, mert kihagytak belőle egy nagy rakás jelenetet, például nem ivott narancslét a konyhába, pedig tudom, hogy ivott. Ivott. Így van. Meg könnyebb átlaposni a Frodo-s részeket, mint áttekerni VHS-en. Igen, ráadásul 10%-os narancslevet ivott a filmben, pedig 50-es nyomot hiszen. Igaz volt az a rész a könyvben, ami tök szar volt, és eluntam magam, és az a filmben nincs benne. Hát még ez a film. Nem ja, tiszteli a könyvet. Igen, azért szeretem jobban a Stephen King filmeket az adaptációnál, mert az elején mindig megunom. Azaz. Az első 200 oldal, amikor csak semmi nem történik. Meg a Gyűrűk urában emlékeztek, hogy az első filmben, amikor mennek át a hágon, nagyon epikus történetrész, ott a vihar, meg hó, meg minden, és látszik, hogy lépcsőn lépdelnek fölfelé. Na, ez például nincsen benne a könyvben. Meg is jegyeztem a moziban. Na, ez a fajta sznobizmus az, amit nehezebb elviselni. Igen, ezt hallod, de ez egyébként hatványozódik, tehát amikor ez így megvan, ez a sznobizmus, majd átmegy abba, az anime máshogy volt, na utána jön a manga máshogy volt, úgyhogy úgyhogy utána megyünk tovább szépen. Igen, és a mangából igazából a felújított változat is nagyon tré. Nagyon tré volt. A Bang Punchman az nem az is kapasz. Az újra rajzolt. Meg amikor nem hátulról kell kezdeni. Megnézni. Igen. Az eredeti dél-koreai. Az eredeti, és abból is a Sejong-gu tartományi, az az igazi. Az, de nem, mert a webkomik, amiből készült. Ami még képek. Akkor még tudtak 1947-ben, mert akkor még, hát egész. Az nem olyan homloka volt. Lali le fogja lőni a streamet, ha sokáig folytatjuk. Nem, én türelmesen várom a végén. Nem, Lali minket fog lőni. Egyébként van olyan nektek, hogy filmben jobban tetszett, mint könyvbe? Ilyen létezik? Hát nekem... Most én... Star Wars! Inkább nem szólok semmit, mert csak lefikáztam, nem, szerintem. Figyelj, ha az Egri csillagok. Hát az jó, mondjuk az, a könyvet nem volt nehéz felülmúlni, tehát az a és a sárgán fittyegő perepócsok, zizegő zuzogók, hol ölnek már meg törököket, könyörgöm. Azt én nem olvastam a filmet. Nyilván gyerekkoromban a kedvenc mesém nyilván az volt, mert törököket öltek benne. Igen, és már akkor is PCG így hívtak ezt. Nekem azért volt a kedvenc filmem az milyen fiai? Még egyszer. Jó kedvencem. Kőszívű ember. Kőszívű ember fiai, mert hogy kőszívű, meg a Pál utcai fiúk azért volt a kedvenc filmet, mert nem kellett elolvasni a kötelező olvasmányt, hanem csak úgy beadtad a filmről a izi elemzésedet. A Pál utcait én nagyon szerettem. A kőszívű ember az első komoly veszekedésem volt az irodalom tanárommal, amikor kifejtettem neki, hogy ennél unalmasabb dolgot én még az életemben nem, és bármit nagyon szívesen, de ezt nem akarom végig. Igen, csak azért mert... mondod, mert még nem olvastad az ég, és mégis mozog a földet Jókai Mórtól. Akikért a harang szól például. Tehát most ez... Légy jó, mint halálig, hát azt, tehát inkább egy beöntés, komolyan mondom. Igen, tehát ezek után a Jancsó filmek a művészet csúcsai. Nem, a Tarbéla. Mert az van, hogy Jancsó filmben szerepelt Faterom is, úgyhogy ezt nem fikázni. Igen? Ha nem is egybe. Melyikbe szerepelt? A Pókfoci, ez most pont nem tudom, hogy Jancsó film volt, de a Trombitás az például biztos, hogy Jancsó volt, meg volt egy ilyen Jancsóféle diákfilm, amiben csak öt mesztelen nőt beleztek ki. És csak a szerepelt apád? Melyik volt az apád? Ő volt az egyik bén. Nem, ő főszereplő volt mindegyikben. De mi, ő belezett valakit? Nem, ő gyerekszínész volt. Ja, és gyerekként belezett nőket. És gyerekként belezett, nem. Hát ez egy érdekes film. Volt a Trombitás, az egy ilyen kuruc-labanc történetet dolgoz fel, és ott van rendesen karóba húzás, meg minden. Oh yeah! Jancsó ebben nem volt. Igen. Nem viccelt már akkor sem. Nem. Akkor elmesél... Szerintem, hogy álltok a sorozatokkal? Még mielőtt ebbe belevágunk, bocsánat. Én el szeretném mesélni az első élményemet a... Az Oculus Rift-ön. Tudjuk, Lali, elég volt már. Majdnem a Csillagok háborúját mondtam, de nem arra gondoltam, hanem az EGRI csillagokra. Ugye kötelező jelleggel beterelik a kisdiákokat a tanterembe, videó, tévé, hurrá, nem kell tanulni, nézzünk egy filmet. Berakják ezt a filmet, 7 perc után pattársam megböki az oldalamat, te bazd meg, ez itt van hátul a nagy kevély alatt, nem? Mert ezt ugye itt forgatták nálunk. És onnantól kezdve nem a sztorira figyeltünk, hanem hogy melyik jelenetet hol vették ki, föl. Ott voltam már! Nézd már, ott az MC játszótér! Mi a játszótér? MC? MC, nekünk... Gettó nem, voltál, vagy nem, mi? Nekünk volt Marci... Talált egy játszóteret, és onnantól az lett az MC játszótér. De ezt most csak úgy mondtam, mint izé. Annyira nem tudom a filmhez kötni. Na de csúszunk rá sorozatra. És a sorozat jobb volt, mint a film, ami jobb volt, mint a manga, ami jobb volt, mint a Pál utcai fiúk, ami jobb volt, mint a webkomik. Ami jobb volt, mint a legújabb PewDiePie videó, ami sokkal jobb volt, mint a legjobb podcast. A podcastnél nincs jobb. Ami jobb volt, mint az új podcast. És valaki megfejtette az agyműködésemet, bocsánat. Richard Mendján beírta, hogy én hogy képzeltem ezt el, az EGRI csillagok háborúja. Jó koncepció, már ilyen, pedig még nem olvasom a forgatókönyvet. Van baj. Te vagy az dobó. Tudjétek, mi a nicsájukat. Piu. Ami jobb volt, mint a Golf Story. Itt van, kicsi ráró. Vidd el a halálszekér tervrajzát. A halálszekér! És tényleg így. Na jó van. Sorozatok, Dave, akartál valami sorozatot? Ja, mert tegnap reggel kávézás közben olvasgattam a Golden Globe jelöléseket. Ma reggel volt? Nem tudom, nem alszom, hány hónapja. Mindegy. És volt egy csomó olyan sorozat közt, amit még az életemben nem láttam. Például? Várjál. utána a nem puskázunk. Nézel. De muszáj puskázni, mert mondom, hogy az életemben nem láttam. Mafiózók, tudod? mi ez a másik? Az a jeges havas Johnos üzeje. Én nem, bocsánat, nem film volt, hanem a, vagy nem sorozott volt, hanem film. Jeges havas Johnos. A... Van egy ilyen, hogy Call Me By Your Name. What? Soha nem hallottam. Legjobb dráma. Ugye a Dunkirkről hallottam. Azt van látjuk, a... de az nem sorozat, nem? Mert az film. Nem, film, nem még sorozat. Még annyit nem szenvedtem filmen, mint azon. Mi volt a baj? Hát, ez egész. Ja, jó. Megkezd vitatkozni! Az első probléma... Próbáltam volna meggyőzni, de így nem. Tudod, az első probléma az volt, hogy valaki megírta a forgatókönyvet. Hát, vagy igen, vagy elfelejtette megírni a forgatókönyvet. Ja. Sétálok 20 percig a homokba. Aztán sétálok 20 percig a homokba a csónak felé. A Star Béla, nem? 20 percet a csónakba. Hát, Star Béla a magasságok. Nem, hát, na mindegy. Ez valakinek vagy tetszik, vagy nem, nekem például pont nem jött be. Ja, a narkóz elviszi az időmet, írja valaki kommentben. Szóval a Golden Globe-ik vannak még? Vargya, ott vagyok. The Post? Ami fogalmam nincsen. Egri csillagok háborúja. Egri csillagok háborúja. The Shape of Water. Soha az életemben nem hallottam róla. Meg a Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ezek gondolkodhattak egy darabig. De tényleg, honnan jönnek ezek a címek? Én tudom, hogy ez hogy működik. Elkezdik megnézni a nagyjából összevágott eredményt, és a legnagyobb hülyeséget kiszúrják. Aminek bármi köze van a filmhez, ami ott a háttérben ott van. És akkor azt mondják, hogy ez annyira mély, jelképezi annyira majd mély. Az egész filmet. Igen, és közben az a neve, hogy a klissék háborúja. és izébe játszódik a nagy fekete erdő. Igen, és a plakáton van egy filmesztelen öreg bácsi, aki egy táblára írja azt a szót, hogy peace. Peace, és itt el kell mennünk, tudod, arra a helyre, ahol sok a homok, a itt sivatagba. Nem tért senki, csak múltkor nagyapád, aki gigantikus húsevő kiborg. Na, de az, amiért az egészet felhoztam, és nagyon remélem, hogy legalább az egyik őtök látta, a Get Out című filmet. De jó az a film, te jó ég. Láttátok? Vár. Tűnj el, azt hiszem, hogy ez a magyar cím. A címe nagyon ismerős, igen. Jó, a négyes srác, nem? Igen. A kategória, amiben jelölték, legjobb musical / vígjáték. De ez mi? Don't do this. Legjobb musical / vígjáték. Vígjáték? Megnézték ezt a filmet? Egy zene nem volt benne, meg egyszer nem röhögtem. Tehát ez érdekel, hogy valaki magyarázza meg nekem, hogy miért? Miért? Nem akarok, mert nem emlékszem rá pontosan, ez nem az a film, amikor elmegy abba a házba, ahol csak négerek dolgoznak? De igen. A néger fasz és a fehér barátnőjével, és akkor utána ilyen elkezd eldurvúzni a... Ja, igen, na, igen. Azt tessék megnézni, ez egy zseniális film. Az egy nagyon-nagyon jó film, sehol nem hallottam róla, tök véletlenül valaki bedobta közületek, már nem emlékszem. Lehet talán pont... Igen, ne spoilerezzük le magát a filmet. Egyelőre csak annyit mondtunk el, amennyi az alapkoncepció, ez a film első 3 percében, 5 percében megtörténik. Így van, tehát ott már meg a trailerben is benne van, hogy a kip, vagy a komornik a gyilkos, tehát hogy nem igazán. Igen, de... igen. A komornik, de besegít a nagybácsi. A vízvezeték szerelő. Az. Aki egy vízvezeték szerelő egyébként. Micsoda nagy megfejtések. Tehát musical, oké. Egyébként nem tudom, tehát nekem a Golden Globe eleve ilyen handicap Oscar, nem? Mondjuk most, hallod, most volt a izé a azt Game mondják, Awards, hogy... ami a játékoknak volt az Oscarja, és az, a csávó az egyik játékot úgy bontotta fel, hogy izével, tudod, ilyen kis borítékban vannak, és hitelkártyával, és hát már megint a mikrotranszakció. Az zseniális volt. Az volt az a moment, amire azt mondtam, hogy na jó. Ez kifejezetten jó. Az adja. De egyébként nem tudom, hogy vágjátok-e, hogy ki csinálja a Game Awards-ot. Egy game traileres volt videós, akinek a neve most hirtelen nem jut eszembe, de az a lényeg, hogy ez a srác majdnem. Ez a srác egy Kanadából indult játékújságíró. És a Game Trailers-ben ő volt az egyik fő host, és rengeteg videót gyártott, majd utána eltűnt, egy-két helyen így feljött, és egyszer csak kitalálta ezt a Game Awards-ot, ami az legelején, az első két alkalom, hát valami ordinári nézhetetlen őrület volt. Nagyon gyenge volt. Egyszer még sírva röhögtünk rajta, emlékszel? Kaveri 2-ben néztünk, igen, és ilyen botrányos a Puzzle of the Doom, és akkor így, mi van? És jó, most de akkor viszont... ilyen pici volt, most ilyen elég nagy volt amúgy. Igen, már. Most viszont nagyon-nagyon jó szponzorokat találtak, teletolták őket pénzzel, és tényleg tök színvonalas rendezvényt nyomtak le. Mondjuk cserébe kb. 45 percig reklámokat néztünk a két órás műsor alatt. Ja, hát ez kell. Van kedvet, nézte valamelyik kötök egyébként? Igen. Én csak azt tudom, hogy a Legend of Zelda Breath of the Wild 40 millió darab Game of the Year-t kapott a másik kedvenc játékom meg egy. Dave, óvatosan, hogy mibe kezdesz bele, mert Kojimának a játékát nem szabad leszólni. Ja, én megmondom őszintén... Én teljesen egyetértek a Breath of the Wild Game of the Year-rel. Amellett én is egyébként. Most is nem játszok amúgy. Teljesen egyetértek vele. A Kojimát meg nem akarom leszólni, én... Jelenjen meg először. Tehát. Én nem szeretem a Metal Gear-eket. Játszottál velük? Kíváncsi vagyok. Játszogattam, de engem relatíve hamar elvesztett ez. Nekem ez abból a szempontból túl keleti, hogy nem tudom komolyan venni azokat az egyébként tényleg nagyon frappáns, meg tényleg nagyon, nagyon kreatív megoldásokat, amiket használ, ez a dobozban bújkálós, meg az ilyen idiótaságok. Ez engem annyira kiragadnak ebből az egész hangulatból, hogy nem tudja feldolgozni a szervezetem, és ennyi. Szerintem egy kis ilyen komolytalanság belefér, nem? Nekem nem. Várjatok, én tök jól tudom szerintem jellemezni a Metal Gear-eket. Egy nagyon-nagyon életszerű, tavalyi vagy tavaly előtti példával már nem emlékszem. Tehát én a Metal Gear-t azt úgy láttam messziről, hogy ez is valami lopakodós, lövöldözős játék, egynek jó lesz, próbáljuk ki. Kipróbáltam, mondom, ez valami zseniálisan jó. És nem tudtam, hogy miért csúsztam rá a játékra, és tudatosan megvettem, tudatosan elkezdtem figyelni azokra a jelekre, amik engem úgy vonzanak benne. Ugye a távol-keleti történetmesélés, a végletekig, bocsánat, így mondom, a végletekig kifaszázott, aprólékos dolgoknak a rengetege, ami a játékban van. Tehát, hogy szerintem még soha nem hallottam, soha senkit. A megfaszázottat? Nem, a kifaszázottat. Pedig frontendesek használják leginkább. Én tőlük hallottam. Igen, meg kéne faszázni, azt mehet ki. Igen. Érted? Engem még annó büntetésbe raktak suliba, mert azt mondtam, hogy fasza. Most meg már kifaszázni. Na de várjatok, a példám... Fertő. Nem is vagyunk suliban. A példám, leültem játszani... Hát elég bajod! Szegény Lali, tehát néha megszólal, akkor se hagyja. Ja, tényleg, bocsánat. Szégyellem magam. Lajos, kérlek. Helyettek tök is. Kedves, tehát a példám, ami miatt belekezdtem ebbe a Metal Gear-es dologba, egyik nap leültem játszani a Metal Gear-rel, és jön egy berádiózás, hogy azonnal vissza kell menni a bázisra, mert úristen, baj van, és akkor meg kell menteni mindenkit. Jó, hívom a helikoptert, felszállok, visszamegyek a bázisra, kihalt az egész. Mondom, itt mi történt? Még jó, hogy nem égett valami, vagy ilyesmi. Kiszállok a helikopterből, megjelenik a játéknak az összes addig megtalált szereplője, és hoznak egy tortát, hogy felköszöntsenek a születésnapomon. Jó, ez nagyon nagy. Ja. És tényleg aznap volt a születésnapom. És nem a játékba adtam meg, hanem valahonnan leszette a születésnapi dátumomat. A Windows az userből mondjuk... a játékok rohadt sok mindent ki tudnak nézni. Van az a játék, az a One Shot, nem tudom ki ismeri. Várj egy picit, nem, mindjárt, csak ne felejtsd a szabad, bocs, tehát konkrétan nem játszottál már a játékkal. De, játszottam a játékkal. Csak egyszer bejött egy üzenet, hogy fú, azonnal húzzál vissza. Igen, leültem a születésnapomon, meg akartam csinálni rövid küldetést, mielőtt elmentem bulizni, és egyszerűen az jött be, hogy azonnal menjek vissza a bázisra, mert nagy baj van. És hogy honnan szerezte meg a születésnapomat, nem tudom elképzelni, mert én erre nagyon-nagyon érzékeny vagyok, tehát sok helyre nem adom meg. És így könnyen, hogy egy játékban nem írom be például. Ez elég meta, hogy így. Aznap délelőtt csörgött anyádnak a telefonja. Cyberkoti néni elárulta volna, azt mondod. Jó napot kívánunk a Lajosnak a születési dátumát, szeretnénk ma este főköszönteni egy tortával a bázison. Igen, a bázison. Itt a fiúkkal, Shenzhen-csúval, meg Shang-Shisóval, és nagyon jóban vagyunk már. Megcsinált az összes nukleáris reaktoros küldetést. tehát Alex, mit szereti volna mondani? Ja nem, csak hogy egyébként a Windows userhez, tehát a adatokat a Windows userből ki tudsz szedni egy játék. Tehát, hogy a például neved, szerintem a születési dátumodat is. Mert van az a játék, az a One Shot, ami erre épült, hogy olyan szinten tört negyedik falat, hogy mit tudom én, csináltál valamit a játékban, és a játék utána úgy kezelt téged, mint egy istent. És így kiírta egyszer csak egy hiba üzenetbe, hogy na most ezt csak egyszer játszhatod el, Alex. És így mondom, Dick. Nem is az a Steam nevem. Tudod, és így hátra néz egy Dick. Mi történt? Dick, ilyen cigányosan. Dick. És Dicket ezt annyira nem bírom, Alex mostanában nagyon rászoktál. Nem, tudom, nem ezt Miskolcon egyébként ez megy. Tehát ez minden... Ez is megy, igen, és nem csak... Tehát ez mindenkinél megy Miskolcon, na mindegy. Jó, akkor nem mondod. Na mindegy, csak hogy adjak egy feelinget neki. És a Doki Doki is egyébként tök sok mindent ki tud szedni például. Jó, mondjuk az a játék az legendary. Tehát szerintem annál nagyobb szükség még nem volt játékra, ahogy kijöjjön, mint az. De hogy... Ez mi, ez valami farmolós játék? Nem az, amiről beszéltünk, az anime dating szimulátor, ami... Ja, igen. Ami a... Az, hát anime lányokkal kell járni, és akkor úgy van megcsinálni az egész, mint egy vizuális novella. Viccel, már akkor a ezt csinálja, ami jót a streamet. Na végre. Na végre valami értelmes content, mondtam. Na végre. És hiszi, tehát az a lényeg, hogy a vagy játék... Vagy fejbecsapta a feleségem. Nem tudom, mit fogok streamelni. Na mindegy, tehát az a lényeg, hogy azért mondom, hogy fontos, mert ilyen szintű negyedik faltörés, meg ennyire jól átgondolt cucc még nem nagyon volt se, tehát ez tök új volt, meg tök egyedi emiatt. Na, mondj hogy... már egy példát, miért bemondta a telefonszámod, vagy mi? Nem, tehát a játék úgy kezel téged, az benne a poén, meg az alap filozófiája, hogy van egy karakter a játékban, aki úgy kezel téged, hogy te most játszol. Tehát ő pontosan tudja, hogy te most játszol, és nem csinál úgy, mintha nem tudná, hogy nem játszol, és mindig úgy kezel téged, meg aztán elkezdi átírogatni a fájlokat a játékban, meg beleírni a scriptbe, meg ilyen hülyeségek, és rendesen meg tudod nyitni a scripteket editorra, meg mit tudom én, és rendesen bele van írva. És ott vagy két per, és akkor nem igaz basszus, hogy nem tudom kitörölni ezt a szart. És az egyik karaktert próbálta kitörölni a másik karaktert. És ez egy ilyen kis cuki játék. És, Checkpointba hallottam a podcastben, hogy így van ez a Simon the Sorcerer, 100 000 éves kalandjáték, és abban volt az egyik részben az utolsó feladat, hogy a ilyen point and click kalandjátékban, hogy ki kellett venni valahogyan a játékba a CD-t, és amit így a meghajtóból, és úgy tudtad kiszedni, hogy a valóságban, az életben fogtad és kiszedted a CD-t a gépedből. És így tök jó ötlet, meg nagyon szuper, egyetlen egy probléma volt, hogy akkoriban simán volt, hogy ugye úgy kezelte ezt az adott Windows, hogy kifagyott a játék, és így soha nem lehetett bizonyos embereknek végigvinni. De az ötlet jó volt. Hát az annyiban más, hogy működik. Ok. Tehát, hogy, de egyébként ez tényleg, hogyha van időt a kiesmire, ezt így friss fejjel, nagyon durva élmény tud lenni, mikor így először elkezd. Tehát így tudod, így megy a játékod, és akkor ez te foscsi, tudod, és így játsz hozzá. És aztán így elkezd eldurvulni, meg ilyen hülyeségek történnek, meg exception error, bemész az error logba, és akkor tele van hülyeséggel, meg olyan scriptekkel, amik nem voltak ott előtte. Én nagyon jól meg van csinálva. Na, a japán manga dating szimulátor, a feleségem tud érülne neki. Tehát, hogy a... Tehát egyébként, tehát a játékot, tehát az benne szerintem a legkirályabb, hogy az van megcsinálva, hogy alapból úgy van ugye megcsinálva ez az összes ilyen vizuális novella, hogy mindenki a te döntéseid alapján vált szöveget. Itt meg úgy van megcsinálva, hogy amúgy tudják, hogy te játszol most, és azok helyett kéne dönteni, de a játék meg elkezd feletted gondolkodni. Ilyen nagyon érdekesen van megcsinálva. Remek élmény, nem nagyon akarok belőle spoilerezni, de ezt így ajánlom egyébként. Ki hányadik szinten van, mert annyira elcsendesedtetek. Nem tudom, én most az egyik Divine Beast-et csinálom. Az a még dating szimulátorban? Én effektív nem játszom most. És természetesen nem azért, mert... mert Destiny Maintenance lenne 11-ig. Nem, semennyire. Egyébként annyira le kéne jönnöm erre a játékról, mert az, amit a mostani kiegészítő csinált, annál azért kevés pofátlanabb dolgot láttunk idén, pedig ez az év, ez elég komoly volt. Igen, egy Star Wars-os történés is. De miért egyébként csodálatát? Elnézést a kifejezésért, de az EA meg a DICE is leszophat. A Bungie-ról viszont nem tudom, mi baj van azzal, hogy a... Most nem tudom, mi bajod van azzal, hogy a Need for Speed-be csak lootboxot kapsz nyert verseny után. Ami nem tudom semmit. Egyébként nektek van ilyen Tamagotchi játék, amit itt telefonon, iPad-en, vagy ilyesmit nyomtok? Ami ilyen nem gépelés odaülő? Én szókirakózom, ha muszáj. Ó, te vagy az én emberem, akkor ajánlok valami mást. Cariosoft játék, Androidon, iOS-en. Annyira rá lehet csúszni. Pont annyira mély a játék mechanikája, hogy sokáig fenntartsa az érdeklődést, és pont annyira rövid ideig elő lehet venni, hogy amikor mész a buszon, vagy sorba állsz, vagy valami, akkor nyomkodod 3 percet. Zseniális. De most mondjátok, hogy ez milyen, mit tudom én. Hát amúgy ki nem szeret szó kirakózni, meg ilyeneket csinálni. Nem véletlenül ilyen híres. Én nagyon csípem. Nem szeret logaritmust nézegetni. És én. 3 ismeretlen segyetleteket megoldani. Az is én vagyok. Tehát nincsen semmilyen Tamagotchi játék, amit toltok. Most mondtunk ketten. Jó szókirakó, PLS. Fallout Shelter, ne viccel. Azt tolod még, a Fallout Shelter? Aha. Megúhatatlan. Az ilyen tipikus, hogy van 5 meg 10 elizélni való perced, és csinálod közben. De az nem úgy van, hogy mindig rád ír, hogy lerombolták az egészet a francba? Nem, okosan kell csinálni. Okosan kell csinálni! Okosan kell csinálni! 30 mikrotranszakció egy héten. Kacsing! Okosan kell csinálni. Mikrotranszakció vagyunk. Igen, az én apám képen. Nem mikro, tudod. És kibannolnak a cséről, szólok apámnak. Ja, amúgy nagybátyám a Counter-Strike-nál dolgozik. Nagybátyám a Counter-Strike-nál dolgozik! Counter-Strike-nál dolgozik, és kibannol. Igen, hát voltak ilyenek, akik most terjesztették, hogy ők le tudják szedni a vacbant, és pénzt kértek érte, és voltak olyan hülyék biztosan, akik fizettek is. Jaj, nem már, mert én azt értem, amikor régen egy gyerek berédzselt, és akkor vannak róla ilyen posztok, és akkor írta a kisgyerek, hogy az unokatestvérem a Counter-Strike-nál dolgozik, és majd jól kibannol, ezt így írták 1.6-ba, hogyha visszaemlékeztek. Igen. Igen, hát ettől már akkor se ijedtünk meg. De GV-ben viszont komolyan kellett venni azért. Volt olyan, hogy így koreaiakkal PvP-ztem, márhogy ellenük, és valamit beszóltam nekik, ami úgy lehet, hogy érinti Koreát, nem volt semmi súlyos, csak az, hogy... Csak ilyen észak-dél, vagy ilyesmi. Akkor még Kim Jong-il volt, és mondtam, hogy Il bácsi éjszaka át fog menni. És így mondta a gyerek, hogy hát azért ezt nem kellett volna. És másnap beléptem, és így a karakterkreáló képernyő fogadott a játékban. Lenullázták a karaktert. A határ zéróba, de nem az, hogy lenullázták, hanem mindent kitöröltek az accountomról. Tehát, mintha most regisztráltad volna. Igen. De az, az igen. Nem azért, mert mit tudom én, reportoltak rasszizmusért, mert ilyen is van. Nem, mert van, volt suspend, voltak suspendek, azt adták neked az izék, azt adták neked az adminok, de voltak game masterek, akiknek sokkal nagyobb jogköre volt, mint az adminoknak, úgyhogy ezt utólag izé, utólag én elmentem reklamálni a supporthoz, hogy hát ezt azért nem tartom jogosnak. És hiszitek, hogy rajtuk a support. Nem, hiszen csak terrorizmus visszaírták, hogy ők igen. Nem is, igen. Nem így visszaírták, hogy izé, hogy valamelyik game master élt vissza azzal, hogy ő game master. Meg gondolom a koreai gyereknek, úgy el tudom képzelni, hogy Koreában vannak game masterei ennek a játéknak. És visszaírtak, hogy izé, hogy hát az egyik game master törölte az összes cuccot, és hogy már ő nem game master azóta. De hogy nem tudják rollbackelni, úgyhogy nyugodjak meg, és akkor csináljak egy új karaktert. Nyugodjak meg. De itt megvan a kielégítő válasz, hogy lebannolták a Game Master-t. Az egy dolog, hogy soha nem kapsz vissza semmit, és kidobhatod. Tehát a GV1-nek ez nagyon nagy hátránya volt, hogy nem tudtak rollbackelni. Tehát ott nagyon sokan szopták be, úgymond, mert voltak olyanok, akiket elszkemmeltek, meg mit tudom én, ott is voltak még ilyenek. Balázs, van olyan ország, aminek az állampolgárát még nem rektelted be? Biztos, hogy van. Én szerintem nagyon sok olyan japán sziget van. Országról beszélünk. Régi brit fennhatóság alatt álló, ma már önálló országként működő szigetek szerintem az olyan biztos. Igen. A Börtönsziget is? Ausztrália? Vagy a 200 tibeti királyság közül valamelyik biztosan még, amelyik nem sértette meg. De hát itt az alkalom. Szerintem ne fogd vissza magad. Nem. Most mit sértegessem őket? A kínaiak majd úgyis rendet raknak. Valahogy éreztem ezt a balázsak. Érted, a buddhista fundamentalisták? És én vagyok az idióta, hogy még piszkálom. Igen, ezt akartam mondani, hogy te vagy a PC, és itt rákérdezel direkt. De most tényleg, Lali. És különben is te toltad be a Börtönszigetet. Csak mondom, itt elhangzott egy fél mondatban, csak nem hallotta senki. Tényleg szerinted, ha a királynő visszalátogat, akkor megkérdezi, hogy ide most csak útlevél kell, vagy hogy kell criminal record is? Én a Top Gear-nek szóval az idevágó... a következő témánk! Én a Top Gear-nek az idevágó epizódját tudom mindig felhozni ebben az esetben, ahol az ausztrál Top Gear-eseket úgy fogadták a brit Top Gear-esek, hogy rabomobilt küldtek értük azzal a felkiáltással, hogy ugyanúgy térjenek vissza az országba, hogy elhagyták egyszer azt. Az mondjuk parasz. Jó, viszont rendkívül fantáziadús rektelés. Ádi, nekem már az is tetszett Ausztráliával kapcsolatban, hogy bármilyen ilyen mém volt, ott mindig fejjel lefele volt a kép. Jaj, az volt az ízés, mikor mondták, hogy Ausztráliában is kerestem a viccet, és így valaki fejjel lefelé fénydetektorozott. Igen. Ez a meanwhile, tudod, vannak ezek a képek, ezek a meanwhile in Finland, meanwhile in Australia. Igen. Akkor ott a meanwhile in Australia, az mindig fejjel lefelé van. És kész, Lali, megölted a beszélgetést. Miért pont én? Sokatszor. Te kezdted el. Oké, sziasztok, szevasztok. Lali, szeretném messzél. Messzéltél, Lali, Oculus, Lifto. Lici, Oculus, messzél róla, Lali. Oké, keverit lenémítottam. Picit túltoltuk. Az a baj, sírok a röhögést. Ne szírja, ócó kici papi zepkendőt megszámolok neked. Szóval erről elég nehéz beszélni, ezt ki kell mindenkinek próbálnia. Hát, gyenge duma. Király volt. Mesél, Ali, milyen a VR pornó? Azt még nem próbáltam ki, bármilyen hihetetlen. Mondjuk volt most egy YouTube-os, aki kipróbálta, és így végignéztem, ahogy kipróbáltam. Igen, azt még nem próbáltam, de ne haragudjatok, most mennem kell. Igen. De nem az egyébként, ha belegondolsz, most 18 plusz PLS, tehát hogyha belegondolsz, ez family, pont a lényeg. Family friendly content PLS. Abszolút family friendly, azt nem fogok semmi csúnyát mondani, de ha belegondolsz, akkor ez pont a pornó lényegét öli meg, ez a VR pornó. Ugyanis egy pornónál mit csinálsz, amikor nézed? Mindenki tudja. Hát Facebookon osztogatod meg ilyen. De nem az, hanem, nem az, hanem a VR pornóban mit csinálsz, amikor nézed? Történik előtted az action, és te nézel körül a szobában, tudod, mi van a szék mellett. Ja, egyébként volt egy ilyen, hogy ilyen VR porn, és így tele volt easter egg-ekkel, hogyha jól hajoltál, meg jól néztél. Jó, és így beírta valaki kommentbe, hogy izé, hogy jól ezzel hajoltál. Tökéletesen ki tudod magad magyarázni. Jó, csak az achievementekért csinálok. Atya úristen. Hát... Ennyit tudok elmondani az Vietnámról. Gondoljátok el, hogy ez a kellemetlen helyzeteknek milyen sorát fogja nem is előidézni, hanem újra előidézni, mert hogyha valakit azon... Rád, hogy igen, tehát hogyha valakit azon kapnak, hogy rád nyitnak, és akkor te ott... Csak hol a fejedre ilyen fekete szar? Te ott azt csinálod, akkor ugye ez egy egyértelmű szituáció. Mind a ketten tudjátok, neked kellemetlen, a másiknak is kellemetlen. Várjál, neked nem kellemetlen, mert te nem tudsz róla. Igen, de nem hát az, később, hanem amikor hogyha... Tudod, hogy amikor azért, tehát, hogy amikor ezt a hagyományos... Jó, értjük, nem régi módi környezetben történik, akkor ugye egyértelmű a szituáció. Na de amikor rajtad van egy VR szemüveg, Pistike, mit csinálsz? Már megint rajta kaptalak, hogy nem, csak kijött az új Star Wars. Igen, és gondold el, hogy amikor te VR szemüvegbe ülsz, és ugyanazt csinálod, és úgy nyitnak rád, na akkor abban benne van a talány, hogy te most mit nézel. Persze, hát Destiny 2. Super Mario. Igen, de szerintem a másfél liter lotionről és a százas papír zsebkedről valószínűleg ráfognak azért rá, jönni. Igen. Nem volt is így Alexnél, kijött az új pálya a golf játékban. Hát az egy kétdés játék. Annál inkább. Kijött az új pálya, és így a tenyerébe így jött a pöccint egy kis lotion. Tudom, akkor... Na jó van, fejezzük. Az új map, és na jó. Alex, könnyű, neked nincs webkamerád. Évekkel később nem egy állásinterjú nem ezt fogják előhozni, hogy ó, lósom, brügy. Nem csak ott van egy szaxofonozó Reaper, már nem azért. Ez is milyen. Azért teljesen szoki kis Reaper. Mit akar? Na, de egyébként visszatérve az eredeti kérdésre, én azt gondoltam, hogy ez nem lesz ennyire jó, és én ezt csak szimulátorozásra fogom használni, de gyakorlatilag minden zseniális benne. Most, hogy benne. Tudom, hogy van pornó. Most már de megint ez a befektetés. Gyakorlatilag. Csúszunk le erről a témáról. Szerintem is légy szíves. Jó, eddig vicces volt, most már kezd még viccesebb. Na most már kezd inkább kellemetlenebb lenni. Balázs, jó, de tudod, hogy van ezekkel egy idő... Úgy érzed, hogy kellemetlen, azt megint vicces lesz, azt még kellemetlenebb lesz. Igen, és így sosem hagyod abba, igen. Jó, most egyébként ettől függetlenül én annyira szeretnék egy VR-t, mert a Rick and Morty játék, az a Duck Hunt játék, ezeket olyan szinten kipróbálnám VR-ba, engem annyira foglalkoztat ez, csak hát Alex, mindenkinek telik rá, lalikám. Alex, egy gyors kérdés, a Super Hat című játékot, azt na, én azt láttam. Igen, azt is vágom, igen. A na verekedős, uzidobálós. Az VR-ban egyszerűen állejtős. Tehát én a Nintendo Wii-s tenisznél nem izzadtam ennyire le, mint ennél. Tehát reagálni kell mindenre, körbevesz az egész, gyakorlatilag szombaton délután arra lettem figyelmes, hogy hú, most már kezdem kicsit túltolni, meg kéne nyugodni, ránéztem az órára, púzusom 153. És így Lali, mekkora geek, ránéztem az okos órámra. Igen, én gondoltam, hogy mondja, hogy is már fél három. Nekem sem ez volt az első gondolatom. Pényes kockák vagyunk, nem? Nem fél három volt, hanem 153. 153. De hogy egyébként, igen, tehát ezt annyira szeretném kipróbálni, annyira szeretnék egy Vive-ot, de hát valamilyen nálam mindig rohadt rá. Ezt hogy érted? Most pont Black Friday-en elég korrekt áron volt. Hát jó, de nem Magyarországon. Mármint nem az Oculus, hanem a HTC. Ja, a HTC Vive-ot Oculus... szeretnél. Figyelj, szerintem... Én Oculus-ra is kiegyeznék már, csak én azért mondom, mert izé... Mert még mindig vannak olyan játékok, amik nincsenek Vive-ra. Vagy nem Vive-ra, hanem... És visszaverza, tehát... Szerintem Oculus-t azért elég sokan támogatják már. Ja, de hogyha megnézed a Steam-en, akkor például volt egy pár játék, amit én kipróbáltam volna, és oda van írva, hogy például az nem. Mondjuk, ha jól tudom, van egy emulátor, ami így emulálja a Vive-ot, igen, csak máshogy néz ki a kontroller a kezedbe, ugye annyi a különbség, ugye? Igen, meg a speciális irányítási dolgok, tehát hogy így rá tudsz mutatni, meg ilyenek, az nem úgy működik. De szerintem irányításban így, hogy Devlánál voltam, és ki tudtam próbálni a HTC Vive-ot, azt mondom, hogy az Oculus Rift az kreatívabban oldotta meg ezt a problémát, hogy... Nem a kezed van egy az egybe bedigitalizálva, de mégis úgy van kialakítva a kontroller, hogy egy csomó gesztus, meg egy csomó mindent át tudsz vinni a virtuális valóságba. Igen, egyébként a kontroller az tetszik, hogy ilyen rajta marad a kezeden, és nem tudod ledobni. Igen, az jó. Meg, ja, tehát kényelmes is használni egyébként szerintem. Én majd arra leszek kíváncsi, hogyha a Leap Motion-t rárakom, az milyen lesz. Ugye az a kéz követő őrület, mert az egy az egybe beviszi a kézmozdulataidat a virtuális valóságba. Egyetlen egy hátránya van, hogy csak akkor működik, amikor a látószögedbe, tehát előtted vannak a kezeid. Hát az nekem szívás. Nem gondoljátok akkor előttem egyébként? Vannak a kezeim, az egy méterrel előrébb van. Szóval nem gondoljátok egyébként, hogy a VR az, tehát az ami most a VR, akkor jó. Én kíváncsi lennék erre. Alex, ne trollkodj, kérlek. Vicce. Szóval, hogy az, ami most a VR, az egy két év múlva teljesen nevetséges lesz. Azért nem gondolom, mert ez a... Mert megvetted 200 ezerért. Nem volt annyi. Nem volt annyi. A háromnegyede volt kb. Csak egyébként megsúgom, hogy ennyire olcsó lett. De a lényeg... De a lényeg, hogy szerintem most találják ki azokat a játékmechanikai elemeket, azokat a történetmesélési megoldásokat, amik működnek. És például... Én ezt tökre értem, de általában, amikor ezeket kitalálják, akkor ahhoz jön egy új eszköz, ami felekkora lesz, és kétszer ilyen jó teljesítmény. Nyilván a wireless az mindenki fog dobni rajta. Figyeljetek, én Devlával erről elég sokat beszélgettem, és mindig zrikáltam, hogy de hát ott a vezeték, de hát ott a vezeték. És amikor kipróbáltam nála, akkor nem volt idegesítő, egy picit éreztem. Itthon volt már olyan, hogy belefeledkeztem a játékba, és nem tudtam, hogy hol van a vezeték. Tehát most még oké, hogy ott van rajtad. Balázs, diszkozol? Most még oké, hogy ott van rajtad a vezeték, meg érzed, de már el lehet felejteni néha. És tényleg egyetlen egy olyan dolog van, ami jó lenne, ha lenne, hogyha nem vezetékes lenne. De minden más csak a vezeték, hanem egy borzasztóan nagy, kényelmetlen és ormótlan cucc van a fejeden, ami valószínűleg 3 év múlva egy szemüveg méretű kütyű lesz. Hát vagy 5, de jó. Hát, A Vive-hoz egyébként lehet venni izé, de is ez szerintem működik az Oculus-szal is, nem sokat láttam róla, ilyen kis adóvevő cucc. AR-kasztnak hívják, igen. És akkor belerakod ott a izé, vagy a zsebedbe, vagy ilyen hátadra raksz egy ilyen kis izé szírszart, és hát akkor nem laggol tőle. Nem, tök jó, ezt néztem egy pár ilyen YouTube-osnak, azt hiszem izé használni, ilyet Jack. Csak annyira kerül, mint az Oculus Rift egyébként. Igen? Aha, nagyon drága még. És akkor azt ott láttam, hogy izé, hogy a totál nincsen kábel, csak a háta közepéig, és akkor lehet forogni ennyit. Ha csak a sugárzástól kinőtt még két kez a csávónak. Mondjuk azért... Vagy olyan mikrohullámú sütő, hogy izé tojás süt a hátán. Na de visszatérve még erre a játékmechanikára, például van ez a Lone Echo nevezetű játék, nagyon-nagyon zseniális a története. Az alapsztori az, hogy te egy kisegítő robotja vagy egy űrállomáson dolgozó embernek. Egy kisegítős. És akkor te vagy az az android, aki mit tudja, én arrébb tolja a ládákat néha, meg bemegy a raktérbe rendet rakni, meg megjavít ezt-azt, és úgy van kitalálva a mozgás, hogy mivel hogy az űrben vagy ellököd magad bizonyos ilyen rögzítési pontoktól, az rohadt jó. Pedig a csuklódra helyezett kis mini rakétákkal manőverezel. És hiába állsz a szoba közepén, hiába van az, hogy fizikailag érzed, hogy te állsz a földön, annyira jól át tudja verni az agyadat, hogy elhiszed, hogy te ott vagy az űrállomáson, és tényleg ilyen 3-5 perc kell hozzá, hogy átverjen annyira, hogy beleéld magad a sztoriba. Viszont, amitől nagyon-nagyon sokan tartanak, meg ami miatt nagyon-nagyon sokan nem szeretik ezt a platformot, az nincsen meg, és ez pedig az, hogy teljesen megfeledkezel a külvilágról. Tehát így időben az időtelését ilyen 5 perces pontossággal lehet érezni. Tehát nincs az, hogy akkor most fölveszem, és akkor most 3 órára eltűnök. Meg nem vagy teljesen elszigetelve sem, mert nem burokba zárja a füledet, hanem hallod egy fülhallgatón keresztül a hangokat, de amellett még más is beszűrődik. Oké, hogy a látásod az teljesen ennek van szentelve, de nem vagy teljesen elszigetelve. Ja, és nem kényelmetlen. Azt még hozzátenném. A legtöbb idő, amíg rajtam volt, az 1,5 óra volt, és akkor egyetlen egy problémám volt vele, hogy ilyen műbőrborításos, szivacsos valami van rajta, és ott elkezdett izzadni az arcom. Az tényleg nagyon-nagyon kellemetlen, de más probléma nem volt vele. Nem tudom, rajtam kevés időt volt egyébként. Ezt a súlytalanságos dolgot meg tudod oldani, ha kiugrasz közben egy repülőből. Igen. És a súlytalanságban is vagy, meg nincs is olyan meleg. Hát akkor majd játszol ilyen repülőssel. Én egyébként ez a VR-os történettel nekem az a problémám, hogy nagyon behúzós. És az igaz. Tehát nekem ez olyan, mint amikor valaki mondja, hogy hú, láttad, hogy kijött az új, nem, de nem is érdekel, tehát nincs rá időm. Tehát van egy év, mit tudom én, egy-két cím, amit egyszerűen mindenképpen végig tolok, de az, hogy most kijött az ez, kijött az az, kijött az amaz, és én úgy érezném, hogy itt a VR-nál meg most ugye nagyon megy, nagyon pörög, és mindig jönnek érted valami. Mindig lehetne szabadkozni, hogy na jó, még akkor most még egy picit, meg még egy kis ezt, meg egy kis azt. De én szerintem nincs az a baj, ha valaki ennek fanja megköveti. Hát nyilván, csak amikor már van 3 gyereked, egy családod, meg 1000 másik munkád, akkor... Hát jó, de nem mindenkinek való, ez tény és való, és legfőképpen tényleg komolyan kell azt venni, hogy fiatalokra nem nagyon szabad kontroll nélkül ráadni. Ugye a szemüknek sem tesz jót, de azt el tudom képzelni, hogy én 15-16 nekünk éves meg, koromban... Ha rosszat tesz, totál leszarom már. Jó, igen. Nem, nekünk nem tesz rossz. Na mindegy, ez egy nagyon hosszú sztori, ebben nem menjünk bele. Az a lényeg, hogy a fiataloknak tényleg nem tesz jót a látásának. De a másik komoly probléma az, hogy én simán el tudom képzelni, hogy 15-16 éves koromban egy nyáron úgy rá tudtam volna erre csúszni, hogy semmi másból nem állt volna az életem. Ja, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly veszély ebből a szempontból, mert ugye a fiatalokban nincsen meg az önkontroll, hogy akkor most jó, most eleget játszottam, most ki kéne menni mozogni, meg ilyenek, hanem hogyha valamire rácsúsznak, akkor hát azt hát ez bennünk kéne. Nincs meg. Vannak fiatalok, akikben megvan. Nekem a Counter-Strike 1.6 is elég volt ahhoz, hogy nyarakat töltsük a 72 fokos folyamatosan túlmelegedő gépemnek az árnyékában. Jó, de ma már ezt nem tennéd meg. A Destiny 2-vel. De! Ezt akartam mondani egyébként, hogy... 11-ig alig bírja ki. Hogy én kiskoromban se tudtam nagyon sokáig egy helybe ülni, és most se tudok egyébként. Tehát attól függetlenül, hogy én azt mondom, hogy én amúgy egy gamer vagyok, és én tökre szeretek játszani, meg sokat is foglalkozok vele, sokáig egy húzamban nem tudok egy helybe ülni. Fel kell állnom, és muszáj egy kört mennem legalább, vagy valami, mert egyszerűen kezdem magam rohadt kellemetlenül érezni, hogy sokáig egy... Ugyanitt jegyeznénk meg, hogy a Geekboxon szilveszterről 12 órás live-ot tartom. Igen, tudom. VR játék lesz. Igen, tudom. 12 órás live-oztok? Aha. Viszont azt nem. Dave, ne kérdezz rá, nem akarok rá gondolni. 48-at tudod, hogy közben... Alex, mikkel fogtok játszani? Dave, 11 óra 30 perces Destiny 2 szerintem simán bevállalható, nem? Teljesen sima. Főleg, hogyha valami kett környékén van, mert reset után nekem ugye 3 karakterrel végig kell csinálnom mindent, úgyhogy... Hát ez csak egy komolyabb raid, nem? Egy 12 órás live. Ja, Destiny-ben 1,5 órák a raidek. Kivéve, hogyha vakon mész bele az elején. Ki kell menni mozogni, de nem megyek. Köszönjük, Gergely. Írta neki. Egyébként, tehát nem tudom, én egy ilyen másfél, tehát így mindig lehet látni egyébként Geekboxon, hogyha live-olunk, hogy a végére így már annyira vakarózom, mert minden bajom van, mert nem bírok ilyen sokáig egy helybe ülni. És a 12 órás live, úgyhogy az király. 12 órás live, azt nem tudom, hogy bírnám-e. Már egyszer csináltunk egyébként, és úgy, de azt úgy csináltuk, hogy ilyen két órán két szünettel, úgy azt mondom, hogy nagyon elfáradtunk, de tűrhető volt, de például most akkor most gondolj bele, hogy a 6. óra után már fogtam a fejem, hogy úristen, ez még csak a fele. És így emlékszel, Kaveri, így beszéltük, hogy most vagyunk a felénél, és ha most elképzelhet, hogy 24 órás live-ot csinálunk. De olyan, hogy a 12 órás live-ból 14 lett, mert a végén, hogy egy kis könnyed kis SimCity-t majd betolunk, de a SimCity az ugye egyáltalán... Olyan szinte leépültünk, meg elfáradtunk már. Ilyen vinyogás volt, ilyen fókában, meg mindenhogyan beszéltünk. Alex elkezdett egy atomerőművet építeni, akkor felrobbant, akkor zombi támadás lett utána. Tehát Alex volt az, aki kinyírt az egész körzetet, de nem is baj, mert hát sírtunk a röhögéstől. Nagyon jól szórakoztam egyébként. Nem volt bele egyébként semmi probléma. Csak hát hosszú volt azért. Eleve annyit egy helybe ülni. Ráadásul jó ki, hogy szünetek voltak. Igen, kicsit megjelent a Discord a kameraképeken. Igen. Ez a rossz a Discordos kameraképp átküldéssel sajnos. Micsoda, hogy bejött még, hogy... Próbáltam még neked üzenetet küldeni, hogy még a gyűjtéstől kellene beszélni, meg a Patreonról. De sajnálatos módon gyakorlatilag az nem látta, aki nem akarta. Semmi probléma. Egyébként nekem azt tetszett, hogy így az a mondat konkrétan kijött Dave-nek a kameraképe helye. De így pontosan annyi. Tehát igen, ki volt centízve. Dave a bal alsó sarokban van. Nincs ezzel semmi probléma, srácok. Köszi, Lali, hogy szóltál. Van egy konzol karácsony nevezető gyűjtés, amit a konnektoros srácok csinálnak. Ugye a Connector az egy podcast, egy gamer podcast, ősrégi óta tolják, tényleg több millió adásuk van, és jó, ez lehet egy kicsit talán túloztam, viszont ők csinálnak egy gyűjtést, amiben gyermekkórháznak, egy szegedi gyermekklinikának gyűjtenek pénzt, pontosabban a pénzből aztán mindenféle gamer cuccot fognak venni, konzolokat, játékokat, hogy az ott lévő beteg és gyógyulni vágyó és gyógyuló gyerekek tudjanak, tehát le tudják mivel magukat foglalni, kicsit jobb lesz a közérzetük, jobb lesz a lelkük, és ezáltal bízunk benne, ugye, hogy a test is szépen majd ezt fogja követni, és gyorsabban fognak gyógyulni. A Lali berakja leírásba mindenféleképpen az ő linküket, egyébként a connector.org-ra, hogyha felnéztek, akkor ott egyből meg fogjátok találni. Még tart a gyűjtés, nem is tudom meddig, Lali. Hirtelen. December valameddig. Ja, december valameddig, tehát ilyen karácsony környékig fog tartani, úgyhogy, de ott vannak a leírások. Nézőjében. December 17, tehát még ezen a héten. Még ezen a héten megy, úgyhogy akinek esetleg van rá lehetősége, amúgy IT-sok csoportban, meg a mi Discord csoportunkon is, a podcastes patreonos Discordon is voltak, akik beírták, hogy ők is adtak. És mi is adtunk természetesen. Van. És szeretnénk mindenkit megkérni, akinek van lehetősége, akkor erre jó célra tényleg adjon. Van még egy dolog. A Patreonunk, most már azért gyűlünk, még mindig egy kis családias csapattársaság, de azért már úgy tök elégedettek vagyunk, így legalábbis én mindenféleképpen. A leírásban benne van a Patreon, mindig kérdezitek, hol lehet bennünket támogatni, és a munkánkat ott, tehát nagyon szépen megköszönjük, ha egyébként szeretnétek, és tényleg ez abszolút mindenkinek a szíve joga. És ami még egyébként egy nagyon fontos dolog így a végére, hogy lett a podcastnek újra pólója, és a korábbi gyártót hát átváltottuk, illetve hát lecseréltük egy nagyobb cégre, már csak azért is, mert úgy éreztük, hogy voltak a szállításban így úgy amúgy hát, akadozások. Nekem is elég sokat kellett ez ügyben levelezgetnem, de aztán végül is mindenki az eljutott, tehát nem volt benne igazából ilyen szempontból semmi para, csak hát azért mégiscsak azért így jobb, hogyha értitek, nem magyarázkodok tovább. Ami még ennek a linkjét egyébként berakom a leírásba, mindjárt csak közben kutatom, keresem, hogy hol a túróba van. És van még egy történet, egy szintén karitatív dolog, amit meg Dévig tolnak, de átadom a szót, mert innentől ő tudja elmondani, hogy mit csinál. Mit csinálok? Hát ezt a jó ja! terülés akár. Ja. Hú, tényleg, bocsánat. annyira elvesztem a szavaidban, hogy egy pillanatra nem figyeltem oda. Mi előbbet végig a maintenance-nek? Nem, maintenance-elnek. Hazudnék, ha azt mondtam, hogy nem néztem meg közben. Igen, mi most veretünk egy tök jó cuccot, egy új kezdeményezést, a Szintlépés Alapítvány csinálta, és ezt úgy hívják, hogy jófejség.hu, ami lényegében egy olyan platform, ami összeköti a segíteni akaró és a segítségre szoruló embereket, tehát lényegében különböző youtuberek választanak olyan karitatív adománygyűjtő szervezeteket, akiknek segíteni szeretnének, és nekik gyűjtenek adományokat egy hónapos ilyen kampányokon belül, és az a különlegessége a dolognak, hogy itt, ha adományozol, akkor kapsz is valamit cserébe, egy olyan dolgokat, amik mondjuk exkluzívak ennek a kampánynak a keretén belül. És most én voltam az első ebben, vagyis hogy mi voltunk az elsők, így a Fun with Geeks-em, és most már egyébként elindult Zsoltinak is a kampánya, a videójáték Zsoltinak, és pár napon belül indul még egy kampány, amit azt hiszem, hogy nem mondhatom el, hogy kicsoda. De ugye egy folyamatos váltásban lesznek folyamatosan kampányok, és mindenki ilyen nagyon, nagyon jó ügyekért harcol és gyűjt. Úgyhogy ha van kedvetek, és úgy érzitek, hogy szeretnétek támogatni egy-egy jó ügyet, akkor mindenképp érdemes felnézni a jófejség.hu-ra. Én például az Árvácskának gyűjtök, ez egy állatvédő egyesület és menhely, ahol voltunk is lenne egyébként a múlt hét hétvégén forgatni, úgyhogy erről majd lesz egy videó. Végtelen aranyos emberek, de tényleg elképesztően aranyos emberek dolgoznak ott. Nagyon-nagyon cukik voltak. De érted, egy 84 éves néni, aki az egésznek az elnöke, és az egészet vezeti, és fájós lábban mászkál ott reggel 8-tól este 10-ig, hogy gondoskodjon a kutyákról, meg abszolút önkéntes emberek a -2-ben a hétvégéjükből kiragadott órákat ott töltik, hogy sétáltatják a kutyákat, etetik őket, orvoshoz hordják, mit tudom én. Úgyhogy azt hiszem, hogy jól döntöttem, hogy őket támogatjuk ezzel a kampánnyal most. Jó, hát úgy itt karácsony előtt az ilyen jellegű kampányok nyilván ilyenkor mindig megsokasodnak, és egyébként szerintem abszolút helyes. Nyilván úgy ilyenkor szoktuk mondani, hogy de hát, hogy évközben minden. Jó, oké, persze, értjük évközben, de most is. Tehát... azt gondolom, hogy a karácsony egy olyan időszak egyébként, amikor az emberek jobban meg tudnak mozdulni, jobban át tudják érezni, és én ebbe egyébként nem látok semmi problémát, tehát... Őszintén szólva én sem. Nagyon jó látni egyébként, bocsánat, hogy közbevágtam, hogy ennyire összehozza az embereket egy-egy jó ügy, és hogy az most pont egy karácsony miatt van-e, vagy bármi más miatt, az már igazából majdnem, hogy mellékes. Meg figyelj, ilyen szempontból ez egy kapudrog is lehet sokaknál, és ahogy én hallgatom a történeteket, sokszor az is, tehát, hogy egyszer egy valamilyen ilyen eseményen, szervezésen, jótékonysági akármin valaki egyszer részt vett, és utána ő belekapcsolódott, és aztán évközben is folyamatosan tolta és támogatta ezeket a dolgokat. Én apám révén nagyon sokat voltam egyébként, nagyon sokat, szóval magamhoz képest, meg talán egy egy átlagos emberhez képest sokszor jutottam olyan helyzetbe, hogy így akár hajléktalanoknak ételt osztani, vagy mondjuk ugye ilyen gyűjtésekben részt venni, és azt kell, hogy mondjam, hogy a klasszikus értelemben ugye szokták mondani, hogy hát adni jó, de valahogy ennek ugye nagyon ilyen rossz csengése van, vagy hát ilyen elcsépelt csengése, de azért amikor látod azt, hogy amit adsz neked, az most nem feltétlenül akkora történet, és nem terhel annyira meg, most érted, tudom, hogy PayPal-on küldesz 2000 forintot, vagy akármit, most azért a legtöbbünket nem vágja földhöz, viszont ha utána látod az összefoglalókat, hogy azok hova mentek el, és tényleg mennyire hálásak azok az emberek, akik ezeket megkapják, szerintem tök jó, hogy így, hát így egyszerűen is bele tudsz egy ilyen dologba érezni, és egy ilyen dologba részt tudsz venni. Amikor volt pár éve ugye a saját rendezésünk, karitatív dolgunk, és mi ki tudtuk vinni, hát Alex is ott volt, meg ugye Marci is ott volt. Szerintem elmondhatjuk, hogy hát olyan kedvességgel vettek körül bennünket, hogy tényleg már szinte így zavarba voltunk, nem? Te, Alex, igen, hogy... igen, igen. Nagyon érdekes érzés volt. Ja. Tehát, hogy azért megérintett egyébként teljesen. Igen. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Most nézem, hogy 8 óra 5 perc, jó hamar elment az idő. Jó társaságban, hamar te lépünk. Valaki beírta, hogy Balázs, gyorsan mondj valami rasszista point, és dobd fel a hangulatot. Nem lehet. Kaveri megtiltotta. Kaveri megtiltotta. Tudjátok miért, mert hát... Nem, amúgy nem tudjuk miért. Mert zsidó vagyok én is. Azért, mert fekete? Azért, mert cigány vagyok. Pálinkás pohárba adod neki a viszkit. Na, jó, köszönjük van. Szépen a figyelmet! Köszönjük, voltatok. Sziasztok! Hú, ez miben volt? A pálinkás pohárba adod? Sziasztok! Tényleg, valóban, igen. Sziasztok! Hello! Hello!